Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Ida. Godmorgen, Knud. Verdens lunger brænder. Ja, det, jeg har godt set det. Ja, du har godt set det. Vi har talt om satellitbillederne, der viser, at der er altså 74.000 skovbrænde lige nu i Amazonas. Men hvor slemt er det så egentlig? Altså, det lyder jo af voldsomt mange. Og det er jo noget, der har fået folk op af stolene over hele verden. Det er jo selvfølgelig en helt vild historie. Leonardo DiCaprio har doneret penge, og Emmanuel Macron har været ude og kritiserer, at man ikke gør nok for at slukke de her brænde. Og så besluttede man i går, alle de her G7-lande, besluttede, at nu vil man donere, hvad der svarer til 150 millioner kroner til skovslukning eller brandslukning. Og så her til morgen, det er lige kommet ud, vi har lige fået telegrammet ind, man kunne høre det i nyhederne, Bolsonaro, han gider ikke have pengene. Nej. Han siger, I kan bare tage dem, og så kan I skulle plante nogle skove over i Europa i stedet for. Og det han jo sådan har antydet flere gange også, det er, at det, der foregår i Brasilien, ikke er et problem nødvendigvis for klimaet. Og det kan godt være, at han har ret. Det prøver vi at undersøge her til morgen. 7.15 får vi besøg af en klimafysiker. Mm. Og han siger faktisk, at skovbrændene i sig selv, altså i Amazonas, ikke udgør en katastrofe for klimaet. Men vi skal også tale med en biolog, som til gengæld mener, at det går ud over dyrene og planterne. Ja, og så skal vi en tur omkring fodboldklubben HB Køge. De er simpelthen blevet snydt af fans fra en rivaliserende klub i Roskilde. Sådan lød det, da det gik op for dem, at de blev snydt. Mere om det om 20 minutter. Det er faktisk Anders Christiansen, der har været på AK, der griner her. Han griner, fordi at de begge to, altså formændene for fanklubsene i begge klubber, de er i studiet og fortæller, hvordan den ene bare er blevet snydt helt vildt. Og hvordan at de er blevet snydt, det kommer vi tilbage til om 20 minutter. Ja, og så skal vi tale med formanden for Socialdemokratisk Ungdom, Frederik Vad. Han vil have fjernet karakteren på karakterskalaen, den der hedder -3. Det er uværdigt at give mennesker mindre end 0 i karakter. Det synes jeg simpelthen er et meget, meget skidt signal at sende. Det kan man høre 7.45. Og så kan man også høre i forbindelse med det, en som har prøvet at få -3 i karakter. Det var jeg i hvert fald meget ked af. Ja. Ja, man kan skrive, hvis man har fået -3. Hvordan føles det? 42 6 00 4 7. Og hvis der ikke er nogen, der skriver ind, Knud, så kan du bare interviewe mig, for jeg har prøvet at få -3. Nå, hvad fik... Jamen, det kan, du, ja, det kan okay. Vi tage, hvis der ikke er nogen lytter, der skriver. Det er da den bedste teaser. Hvis man vil høre, hvad Ida har fået -3, så skal man bare blive hængende. Godmorgen og velkommen. Dette er Radio 24/7. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen. Godmorgen. Du er retsmediciner ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og du har gennemlæst 1417 obduktionsrapporter af danskere, der er blevet slået ihjel mellem 1992 og 2016, så en periode på knap 25 år. Og det er så blevet til en PhD-afhandling, som kortlægger, hvordan, hvor og hvornår og hvem, der bliver slået ihjel i Danmark, og også med hvad danskere er blevet slået ihjel med. Og det her studie, det giver et ret unikt indblik i, hvordan en profil på en dræbt typisk ser ud fordelt på køn og alder. Og så har Dagbladet Information lavet et helt særligt tillæg i moderne tider, som er dedikeret til det her tema, hvor man også kan komme med dig på arbejde. Og altså, hvis nu man er en mand og bliver slået ihjel i Danmark, hvad vil så typisk være morvåbnet, og hvem vil slå dig ihjel, og hvor? Og jeg ved godt, det er meget generelt og gennemsnitligt det her, men hvordan ser det ud, hvis man kigger på dine tal? Ja, lige nok. Ja, for hver dræbs er jo unik, men sådan formelt, der kunne man sige, at de fleste bliver slået ihjel med et skarpt våben, typisk en kniv og typisk en køkkenkniv. Og det vil det mest typiske situation, det er i forbindelse med noget druk, hvor der bliver drukket nogle øl eller det, der er stærkere, og måske taget også noget enten receptpligtig medicin eller forskellige stoffer, og gerningspersonen er en, de kender. Og en, de ellers var gode venner med. Så det gælder altså for manden. Kan man også sige noget om, hvornår på ugen og hvad tidspunkt på døgnet, at det typisk sker? Hos mænd, mandlige drabsoffer, der er der en overhyppighed i de mørke timer. Det er sådan opgjort fra 6 om aftenen til 6 om morgenen, og så er det opgjort fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Og der er altså en overhyppighed hos mændene i de mørke timer, og især natten til lørdag og natten til søndag. Okay, og alderen, hvis man bliver slået ihjel som mand i Danmark, vil man typisk være mellem 18 og 50? Ja, det vil man være. Og så hvis man kigger på kvinder, så er det oftest kvinder mellem 30 og 39 år. Og hvem er det oftest, der slår kvinder ihjel i Danmark, og med hvad? Ja, altså både kvinder og børn bliver... Ja, vi kan tage kvinder først, men kvinder, de er typisk slået ihjel af partneren. Det er over halvdelen af alle kvindelige drabsoffer, fordi de slår ihjel af deres partner eller ekspartner. Og det er enten ved, at de bliver stukket med kniv, eller ved, at de bliver kvalt, som de typiske. Og hvor sker det oftest? Ja, det er jo hjemme i eget hjem. Eller fælles hjem kan det også være. Og så som du siger med børn, så er det altså også ofte inden for familien med forældrene som gerningspersoner. 95% af alle børn bliver dræbt af en mand. Og oftest vil det altså være faren, er det rigtigt? Nej, det er 75. Nå, jeg undskyld. Det er der, du har fået det. Yes. Minus 3, tror jeg. Det er bare fordi, jeg er træt. Jeg mener 75. Ja, tak. Okay, ja. Tak, okay. Men det er også en overhyppighed af mænd som gerningsmænd inden for de her i familien. Og hvorfor er det, at det så... altså, en ting, der går igen, det er, at mordvåbnet, det er en køkkenkniv. Hvilket i sig selv er ret overraskende, synes jeg. Og okay. Så er det jo det her med, det er relationerne. Ja, altså, der er jo mange årsager til det, men det er også folk, man går op og ned af. Jeg tror, hvis du forestiller den sidste, du har smækket den derovre, så er det garanteret, du kender ret godt. Og det er jo der er store følelser i spil i de nære relationer, og hvor man bruger meget tid sammen. Men det er selvfølgelig mere komplekst end som så. Og det er også afhængigt af, hvad type drab det er. 44% af de her drab, du har gennemgået, som er 1417 drab, det sker altså inden for familien. Og 77% af kvinder bliver slået ihjel af et familiemedlem. Og for mænd, der gælder det kun for 24%. Hvad kan man bruge den her viden til? Jamen, altså det her, det skulle gerne give sådan et fundament at stå på, når man skal diskutere ting omkring vold mellem mennesker, og specielt jo dødelig vold, det vi kalder drab. Jo bedre tal vi har, der jo mere rigtigt er det, vi tager udgangspunkt i, og det giver jo bedre beslutninger. Så det er især det skal bruges til. Altså, må jeg spørge dig, når man kigger, sådan du ved, på kriminalroman og tv-serier og den slags dramatik, som jo bliver lavet på baggrund også af noget af det samme, som du laver her, ikke? Så er der jo altid fokus på den der morder, som man ikke kender. Altså en eller anden psykopat, der slår ihjel, fordi han føler glæde ved det, Amager-manden eller ubådsmassen, eller du ved, det der, hvor det er en, man ikke kender. Når det nu ikke er sådan... Når nu langt de fleste bliver slået ihjel af nogen, altså det er jo ubehageligt, at det er folk, vi kender, der slår os ihjel, ikke? Hvorfor tror du, der er så stort fokus på det der drab, hvor man ikke kender drabsmanden? Det er måske lidt mere spændende. Det ved jeg ikke. Det kunne godt blive lidt kedeligt, hvis det var sådan noget familie noget hele tiden. Der er ikke så meget mysterie i det heller. Nej. Der er jo kun så mange, der kan gøre det inde i familien. Så jeg tænker, det er vel nok derfor. Så sandheden er altså nemlig, at... Drab foregår som regel i familien, den er ikke så spændende. Ja, familien eller nære relationer. Rigtig mange af de mandlige offers vedkommende, der er det jo nogen, de ellers ville være gode venner med, som de har sat sig ned og drukket øl sammen med. Mm. Når du er ude og obducerer du egentlig folk, eller hvad gør du i drabssager? Mig og mine kolleger, vi er ude på stederne ved det, vi kalder findestedsundersøgelser, sammen med politiets kriminalteknikere, og så laver man en obduktion bagefter. Ja, hvordan er det? Jamen altså, det er jo, for mig er det jo et arbejde. Det var da selvfølgelig specielt til at starte med. Det kan jo virkelig voldsomt. Men det er jo en undersøgelse, man skal lave, og man skal jo have gjort op præcis, hvad der er sket, når der er nogen, der skal i retten, og også for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi har med at gøre. Altså, Hedegaard Thomsen, Information har fulgt dig som det første medie, de med til en obduktion, hvor du udfører dit arbejde, og du siger faktisk også til avisen, at der er ting, du ikke bryder dig særlig meget om nogle gange. Hvad kunne det være? Ja, men det er jo det, at man laver et indgreb i et andet menneske, som man jo egentlig ikke ellers ville have gjort. Det var da noget, jeg skulle vende mig til. Jeg ser da helst, at man ikke skulle forstyrre folk, når de var døde, men det er jo simpelthen nødvendigt, det her, for at finde ud af, hvad det er, der er sket. Der var også der var et sted, at jeg stussede over noget, du sagde i den her lange gennemgang af din arbejdsdag. Du siger på et tidspunkt til journalisten Line Våben, jeg kan godt finde på at tænke, så det var træls, at vi to skulle mødes her, specielt når det er børn, så bliver man ked af det. Altså har du nogle gange sådan nogle samtaler med dem, som du obducerer? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan jo godt gå og tænke over det ligesom også. Når du taler til mig, så tænker jeg over, hvad du siger. Så det er på den måde, og det er en måde, som jeg forklarer på, at jeg selvfølgelig ikke er upåvirket af det her. Men jeg står jo også i en situation, og det gør min kollega også, hvor der er noget, der skal gøres. Og der kan man jo ikke stå og dvæle alt for meget over tingene. Så hvor man gør det bagefter. Ja, det er vigtig viden, du har lavet. Tak, fordi du var med, altså Hedegaard Thomsen. Tak lige meget. Som altså retsmedicin og ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Jeg kan virkelig anbefale det her tillæg. Ja. Det gjorde meget stort indtryk på mig. Det kom bag på mig. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det kom bag på mig, hvor grundige de er. Altså, og hvor detaljerede de er. Altså, selvom man med stor sandsynlighed vil kunne sige det her, at en mand, der er død af knivstik, så er de så grundige, og de går ind og tager prøver selv af hjernen, og prøver at finde ud af alt, hvad kan dødsårsagen være, at være helt objektiv, og man får lov til at komme med det ret voldsomme læsning. Men, ja, min viden omkring sådan noget her begrænset sig måske til det der rejseholdet, kan du huske den? Jo, der er også min viden. Ja. Retsmedicin er mere rundt. Jamen, så kan man jo blive klogere der. Men det er jo også, altså, jeg synes, det mest interessante, det er det der med, at langt, langt, langt de fleste bliver slået ihjel af nogen, de på en eller anden måde kender eller er familie med. Det synes jeg er voldsomt. Ja, nå, spændende. Og var han god. Dette er Radio 24/7. 17 minutter over 6 er klokken blevet. Der er altså en lytter, der siger, ja. I perverse, fordi I fokuserer på sådan noget med drab og dit og dat. Altså, men som han siger, det er jo et arbejde. Det skal jo gøres. Nå. Ja, og det er enormt vigtig viden. Okay, vi har talt om det her med, at altså medier verden over de seneste dage og også uger jo har dækket de her voldsomme skovbrænde i Amazonas regnskov i Brasilien. Og spørgsmålet er måske, hvad betyder det egentlig? Altså, hvor slemt er det egentlig? I dag er det lige kommet frem, at præsidenten i Brasilien, Bolsonaro, han simpelthen har takket nej til 150 millioner kroner fra G7-landene. Han har sagt, dem kan I bare beholde, og så kan I øvrigt bare plante nogle træer i Europa for de penge. Og underforstået så siger han altså, det her det er jo ikke så stort et problem, at vi har styr på det. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Carsten Thomsen. Godmorgen. Du er biolog, PhD i regnskovsøkologi og medlem af organisationen Verdens Skove. Du har besøgt Amazonas regnskov flere gange. Prøv at sætte nogle ord på, hvad betyder de her skovbrænde helt konkret for ikke for klimaet, men for dyre- og plantelivet? Altså, skovbrændene i sig selv er jo ikke, hvad skal man sige, den rydning, der sker. Der sker rydning også, når man ikke brænder af. Det vi har nu, det er, at det er den tørre tid af året i det østlige Brasilien, der hvor det ikke regner så voldsomt, og det betyder så, at de ting, man kan fælde, de kan nå at tørre lidt, og man kan brænde dem af. Så det er det, der gør rydningen i øjnefaldene i øjeblikket. Men altså, rydningen har faktisk stået på de sidste 50 år. Så har der været en periode her under Lula-regeringerne, hvor det egentlig stillede meget af, og der var høje håb til, at Nu begyndte ødelæggelsen af Amazonskoven og stanse i Brasilien, og så er det så taget til voldsomt her under den nye regering igen. Men det er desværre ikke nyt, at der er en fældningsproces i Brasiliens Amazonskov. Det har der været i mange årtier. Og det her med, altså, hvad kan man sige, økologien, biodiversiteten i Amazonas. Altså, der er jo 65.000 træarter i Amazonas, og til sammenligning er der 380 træarter i Europa. Hvad er det for nogle træer, vi risikerer at miste ved det her? Jamen altså, Det tropiske område er jo specielt ved, at der aldrig optræder frost, og det gør, at det er langt mere artsrigt, og specielt de områder, hvor det regner meget. Så hele det bælte, hvor der er tropisk regnskov, det er det sted på jorden, hvor livet har lettest vilkår. Så der er langt flere arter der, end vi træffer andre steder. Og størstedelen af jordens plantearter, de findes faktisk i troperne, fordi størstedelen af jordens plantearter, de tåler ikke frost. Det dør de af. Så regnskoven er et sted, hvor der er ophobet en mængde af liv, og det er jo noget, der er sket over de sidste 100 millioner år, at det liv har udviklet sig. Så der findes der ting, som er, kan vi sige, de trives fint, så længe det hele er meget favorabelt hele året igennem. Der er vand, der er sol, der er varme, alle årets måneder. Ganske stabilt klima. Når det så begynder at give mere udsving, du fælder træerne, ja, så vil størstedelen af de arter, de vil være for sårbare til at kunne leve videre. Så de fleste arter, der findes i regnskoven, de findes kun, så længe regnskoven er der. Ja. Og hvad er egentlig problemet i, at vi mister dem? Problemet er, kan man sige, at de kommer ikke tilbage. Så det mest grundlæggende, vi mister ved det, det er selve det eventyrlige liv, der ikke kommer tilbage. Vi synes jo, det er synd, hvis en eller anden bestemt zebra, den forsvinder i Afrika, og vi synes, det er ærgerligt, hvis vi mister en bestemt billeart i Danmark eller en orkidé. Men i regnskoven, der er det arter i tusindtal, der forsvinder. En del af dem har vi endnu ikke kendskab til. Andre, de er i øjnefaldende papegøjer. Der er nogle af verdens største papegøjeart findes i den sydligste del af Brasilien. En blå papegøje, og der tæller vi dem altså et trecifret antal kun i dag i hele verden. Og der findes kulørte løve, manakinaber, som har begrænset udbredelse. Og det er den slags, hvad skal vi sige, lidt i øjnefaldende arter, der kan forsvinde, når de her ting sker. Og det er jo selvfølgelig trist, men er det værste ved det? Altså nostalgien på en eller anden måde over, at en art ikke findes længere? Det er i virkeligheden det værste, fordi vi skal som end nok overleve uden regnskoven. Altså man har jo ødelagt skovene i det østlige Kina, har mistet stort set alt sin skov. Meget af fastlandet af Sydøstasien har mistet sin oprindelige skov. Og folk, de lever jo videre på den ene eller den anden måde. Det er jo ikke sådan, at vi dør af, at skoven ikke er der. Vi får et klima med mere ustabil hydrologi. Der bliver flere oversvømmelsesbegivenheder, fordi floderne begynder at svinge mere. Vi får mere uregelmæssig nedbør. Altså de her klimaændringer, dem ser man jo både regionalt og lokalt i vejrforholdene også, fordi skoven er med til at stabilisere klimaet. Så man får flere hedekatastrofer og flere tørkekatastrofer i troperne, når skovene forsvinder. Det er entydigt, men det er ikke sådan, at vi dør af det. Okay, nå, så det er ikke bare melakinaben, der måske forsvinder. Der er også nogle hedekatastrofer. Ja, der kommer selvfølgelig ulemper af det. Men som Bolsonaro siger, jamen altså, i forhold til CO2 og den slags, jamen, så kan vi jo også bare have træer i Europa. De holder jo også på CO2. Ja. Vi beholder jo heller ikke selv vores gamle skove for at stabilisere klimaet, selvom de også har en stabiliseret virkning på vandafstrømning og alle de ting. Så vi tager jo heller ikke de funktionelle aspekter tungt her. Men det virkelig umiskelige i det store perspektiv er den værste skade, fordi det kan vi ikke gøre om. Får vi skoven igen i en fremtid, jamen så er arterne væk. Mm. Carsten Thomsen, tak fordi vi måtte ringe til dig. Velkommen. Biolog og PhD i regnskovsøkologi. Det er rigtigt nok, at Bolsonaro og regeringen i Brasilien har afvist G7-landenes økonomiske støtte til altså bekæmpelsen af de her mange skovbrande. Og regeringen oplyser sådan her til et brasiliansk medie, der hedder G1. Vi er taknemmelige for tilbuddet, men de ressourcer er måske mere relevante for at beplante Europa med skov igen, siger altså Lorenzoni, der er stabschef for Brasiliens præsident. Og det er fordi, de i går, der besluttede de her lande, G7-landene, at man vil donere mindst 20 millioner euro, altså omkring 150 millioner kroner, til at bekæmpe de her skovbrande. Og før, der har Macron jo var ude og kritisere, at man ikke gør nok for at stoppe de her skovbrande, og så har Bolsonaro så langet ud efter Macron og sagt, at det er en kolonialist-mentalitet, at han vil diskutere Amazonas på det her G7-topmøde uden deltagelse fra landene omkring den her enorme regnskov. Ja. Der er gået storpolitik i den. Det må man da sige, og det er vel også sådan en slags kig lige på jer selv, før I begynder at kigge på os. Ja. Kommentar. Altså, det er en frisk kommentar, men det er vildt nok at takke nej til 160 millioner kroner, ikke? Især når man har et land, som er gået fra at have været en brik darling, en økonomisk opadgående land, men nu er jo altså i fuld recession, og nogle stater i Brasilien er simpelthen tæt på økonomisk kollaps. Ja, og det er også fordi, at Bolsonaro, han har før takket nej til penge, hvis altså, at det er penge, der er øremærket og handler om monitorering af ressourcer. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til den der, synes jeg, meget sjov historie, Ida, om fodboldklubben HB Køge. Den er simpelthen blevet snydt af fans fra en rivaliserende klub i Roskilde. Og det er fordi, når spillerne de skal løbe på banen, altså nu er jeg ikke selv den store fodboldspiller, men så har man jo sådan en indløbssang, som er sådan en slags, er det en kendingsmelodi, eller hvad kan man sige? Det er sådan en, så løber de ind, og så spiller man den der sang, og så står man og hujer ude på, ude på banen. Og der skal de altså HB Køge vælge en indløbssang, som man skal løbe på banen med. Og så bliver de snydt. Det er jo den sang, der ligesom kommer på, når spillerne løber på banen, og det er ligesom det, der sætter stemningen op i kampen, og så det har sådan en ret stor betydning. Og det var i marts, at HB Køge, de så skulle vælge den her nye indløbssang, og så satte de 10 sange til afstemning for at inddrage klubbens fans, og så kunne de stemme. Og en af sangene i den her afstemning, det var For evigt af Volbeat. Og hvis man ser håndbold, så ved man, at den her sang bliver ofte brugt i håndbold. Og der var flere fans, der var utilfredse med netop den her sang. Når det nu engang er en sang, der bliver så forbundet med håndbold, som den gør, så kan et fodboldhold ikke løbe på banen til det. Og selvom der var fans, der ligesom var utilfredse med, at den var med i afstemningen, fordi den håndboldsang, ja, så var det så alligevel den her sang For evigt af Volbeat, der vandt. Og den har så siden marts været klubbens indløbssang. Jamen altså, den her afstemning fandt jo sted kort tid efter, at det jo var blevet hele håndbold Danmarks favoritsang. Så jeg var i virkeligheden ikke sådan super begejstret for, at det var den nye indløbssang, men jeg måtte jo bøje mig for flertallet, og så var det jo sådan, det var. Det bliver altså den. Det bliver håndboldsangen, der bliver valgt, der bliver stemt flest, der stemmer på. Og i sidste uge så afslører fans fra den rivaliserende fodboldklub Roskilde så, altså flere måneder efter, at de har været inde og stemme i den her internetafstemning, sådan så de ligesom kan man sige, gjort en bjørnetjeneste for HB Køge og valgt en sang, som ingen af dem kan lide. Ja, vores kulturmagasin AK247's Anders Christiansen har talt med næstformanden for FC Roskilde Fanklub, han hedder Christian Møller Jensen, som altså snød HB Køge. Og han har også talt med HB Køges fanklubs formand, Anders Bjørn Christensen, der også er ham, der blev snydt. Og til sidst i det her klip, det er et interview, der varer 6 minutter, så præsenterer klubben altså også deres helt nye indkøbssang. Undskyld, ikke indkøb, men indløbssang. Altså den sang, der nu skal erstatte Volbeat. Og jamen, lad os lige vende os mod Christian. Han sidder jo her i studiet og godter sig noget. I kunne lige hilse på hinanden, hvis det er. Hej Christian. Hej Anders. Christian Møller Jensen, hvorfor valgte I Volbeat For evigt? Jamen, jeg tror hele, hvad skal man sige, det blev jo til Danmarks håndboldsang under VM der tidligere på året, og det i januar engang, hvor man så den gang på gang i jyske haller med klappepølser og alting. Og jeg ved ikke, altså personligt har jeg ikke det store mod nummeret, men når det nu engang er en sang, der bliver så forbundet med håndbold, som den gør, så kan et fodboldhold ikke løbe på banen til det. Hvorfor ikke? Ja, fordi der er jo lige så meget rivalisering mellem håndbold og fodbold, var jeg lige ved at sige, som der er mellem Køge og Roskilde. Er du enig i den betragtning, Anders? Ja, det er. Det har Christian fuldstændig ret i. Ja. Ja. Ja. Hvordan, prøv lige at fortælle mere om, sådan, hvordan I orkestrerede hele det her. Jamen, det var en af vores lidt mere kreative medlemmer, den blonde. Han havde også Anders i øvrigt. Der opdagede, at Køge havde den her afstemning. Og vi har selv gjort vores egne erfaringer med at spørge folk på nettet, hvad synes I om det her? Det skal man aldrig gøre, for så får man ikke det svar, man gerne vil have. Så da vi opdagede, at der var den der, og det var så nemt at bare skrive en falsk e-mail på, og så stemme det, så gik vi jo bare i gang, og jeg tror, vi var en 10-20 stykker, der i hvert fald stemte 10-20 gange hver. Men altså, til sidst løber man tør for idéer, og så blev det sådan sjovt at skrive rkelly@bombandgrind.com og så stemme med det navn, og det talte lige så meget i afstemningen. Men det var egentlig om at stemme på Volbeat, at når I gik ind, så stemte I på... Og det handler jo også om, at vi kunne se på oplægget på Facebook, at Køges fans, dem af dem vi kender i hvert fald selv, var lidt fortørnet over, at man overhovedet kunne stemme på den sang efter håndbold-VM. Nå, okay, så nu går det... Nu bliver det lidt klarere for mig, Anders. Så der har simpelthen været nogle af jeres fans, der sådan offentligt har ytret, bare det ikke bliver Volbeat. Ja, og jeg har jo i virkeligheden også selv været i dialog med nogen for Roskilde om, at jeg håbede virkelig ikke, at det var det, der kom til at ske. Så måske har jeg selv blandt os frø i nogen, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Christian, jeg kan lige sige, altså til lytter, altså Køge og Roskilde ligger måske godt 20 km fra hinanden på Sjælland. Altså, hvad er sådan forholdet mellem de to byer og klubber, Christian? Jamen Køge har jo, altså fra jeg var barn, og også selv er lidt syd for Roskilde, boede ved Køgevej. Køge har altid været sådan, i min folkeskole, hvis man blev taget for at slå en skid i klassen, så blev man mobbet med, at man hørte til på kemisk værk Køge. Altså, det har på mange måder været sådan stedliggørelsen af lort, simpelthen, den her by. Så op gennem årene er der så kommet flere grunde til at have dem. Senest har de jo snuppet supersygehuset og Intercity-linjen fra os, så det, altså, de er godt i gang med at gøre os til provinsby, ikke? Altså, det, eller mere ja. Provinsbyen vi er. Ja, altså det store regionale sygehus er kommet til Køge, og til nye togforbindelse der kommer også ned til Køge. Lige præcis. Så. Men altså, så fodboldmæssigt, så på et tidspunkt, hvor Roskilde havde det hårdt, der skiftede vores stjernespiller Jeppe Kær, gået død med til Køge. Det har vi også lidt, det har vi ikke glemt ham for, kan man sige, og det havde vi også lidt Køge for. Så der er mange gode grunde, sådan set, til at have dem. Hvad med den anden vej, Anders? Jo, men det er jo lidt det samme, kan man sige, og den her rivalisering foregår jo på rigtig mange områder. Vi havde det også rigtig svært, da en af vores spillere, Mark Gundelag, han skiftede fra Køge til Roskilde, men, og nu er han tilbage. Det er også det var også en lille smule underligt, da han så kom tilbage igen. Så den her rivalisering foregår jo begge veje. Ja. Anders, vi skulle lige have afslutningen med, fordi hvad er der I så finde ud af det her med, at I er blevet trollet godt og grundigt af Roskildes fans? Hvad sker der så? Jamen, i virkeligheden går det ikke helt op for... Der er i hvert fald rigtig mange af dem, jeg har talt med, som var på stadion i onsdag, som det ikke helt var gået op for. Nogen går det først op for, da de læser om det i medierne. Og det, der så sker, det er jo det, som Christian også siger, at i virkeligheden er en anerkendelse af, at det faktisk bare er skide sjovt, og det, nu må vi lægge hovederne i blød og finde på, hvad pokker kan vi gøre for at ramme dem den anden vej. Og der er også kommet en ny indløbssang. Hvordan er den blevet valgt? Den her gang har man ikke gået ud og lavet en afstemning og ligesom åbnet muligheden for, at nogle tosser for Roskilde kan blande sig i det. så den her gang, der har spillerne fået lov til at vælge, hvilken sang vi vil løbe på banen til. Og hvad er det blevet? Det er blevet Avicii med Levels. Skal vi lige høre lidt andet? Det kan vi godt. Hvordan fungerer den? Det er... Ja, hvis ikke du siger det, Anders, så siger jeg det. Jamen, gør det. Okay, jamen lige præcis den bid, du spillede, det er den, vi spiller på Roskilde Stadion, har spillet 5 år, når der bliver scoret mål, så gør den 2 gange i onsdag. Ja, for det ikke skal være løgn, så vælger de altså simpelthen den sang, som Roskilde har. Det vil sige, først så bliver HB Køge snydt af Roskildes fans til at vælge Volbeat-sangen, så vælger de ny, og så viser det sig at være den. Jeg elsker den historie. 6:55 er klokken. Den, vi skal have nyheder. Er det ikke den, der lærer sidst? Er det ikke et klassisk eksempel på den, der lærer sidst, lærer bedst? Altså, men det er jo Roskilde, der lærer begge gange. Ja, det er sådan set, der ikke nok. Den, der lærer hele tiden, lærer bedst. Det er mig. Okay. Hvad skal vi efter, du har haft dit nyhedsoverblik? Vi skal fortælle. Jeg kan fortælle, hvad jeg har fået -3 i. Okay. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Brasiliens regering afviser G7 landenes økonomiske støtte til bekæmpelse af de mange skovbrænde i Amazonas regnskov. Det oplyser landets regering, skriver nyhedsbureauet AFP. Vi er taknemmelige for tilbuddet, men de ressourcer er måske mere relevante for at beplante Europa med skov igen, siger en stabschef for Brasiliens præsident til det brasilianske medie G1. G7-landene aftalte i weekenden ved topmødet i Frankrig at give mindst 20 millioner euro, omkring 150 millioner kroner, til bekæmpelsen af skovbrænde i Amazonas. Brasiliens præsident Bolsonaro har tidligere kritiseret lande, der bidrager til brandslukning økonomisk, og kaldt det for kolonialisme. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron har samtidig kritiseret Brasiliens præsident for ikke at gøre nok ved brandene i regnskoven. Den stigende mængde skovbrande og skovrydning i Amazonas har tiltrukket sig stor opmærksomhed den seneste tid. Og det har også været et af punkterne på dagsordenen i løbet af de seneste dages G7-topmøde i den franske by Biarritz. Der mangler penge i den offentlige kasse for 2020. Ifølge finansminister Nicolai Wammen kommer der til at være ubetalte regninger for 3,5 milliarder kroner i 2020. Det viser en gennemgang, som den socialdemokratiske regering har lavet. Og det regnestykke vil finansministeren i dag præsentere på et pressemøde, skriver Børsen. Det skyldes ifølge finansministeriet et pres på de offentlige budgetter i 2020 fra planlagte indtægter og tilpasning af udgifter, der ikke er realiseret, skriver Børsen. Den største post i kasseeftersynet er en forudsat midlertid energiafgift, der skulle have indbragt op mod 1,2 milliarder kroner. Derudover er der store bevillingsfald på politiet og skatteministeriet, som der skal ses på. Men mange af de poster, der skal under lup, undrer daværende finansminister i VLAK-regeringen, Kristian Jensen. Det er jo næsten kun til at grine af, fordi når man kigger ned over listen, så er mange af de såkaldte ubetalte regninger jo aftaler, som Socialdemokratiet selv er med i. Altså eksempelvis den store post omkring en midlertidig energiafgift. Det er en del af den energiaftale, som hele Folketinget står bagved. Midt- og Vestsjællands politi efterforsker en eksplosion ved en beboelsesejendom i Askerød på den københavnske Vestegn natten til i dag. Det oplyser vagtchef Bøje Rasmussen. Ingen personer er kommet til skade, men der er sket materiel skade på bygningen. Udhænget foran indgangsdøren er sprængt væk. Efter vores vurdering er der muligvis anvendt en håndgranat, siger vagtchefen. Tirsdag nogen eller en del sol med i løbet af dagen også mulighed for lokale regn- eller tordenbyge. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, stedvis op til 30 grader og svag til jævn vind omkring øst. Med Østersøen ud på eftermiddagen stedvis frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har fået 0,3 i. Jamen, det kan jeg sagtens sige nu. Okay. -3, ikke 0,3, -3 har jeg fået. Det var min første eksamen på universitetet, mundtlig eksamen i kirkereligion i middelalderen. Jeg sidder dernede meget velforberedt ved biblioteket, og Carsten Janke, professor, kommer forbi og siger, vi ses om lidt, Ida. Og der er det, jeg tager fejl af tiderne. Det er sådan noget med, at der står klokken 12.30, så jeg tænker, at jeg bare er der 12.30. Men man skal bare trække et nummer klokken 12. Der er et eller andet. Jeg har aldrig prøvet at gå til eksamen på universitetet før, så jeg dukker simpelthen ikke op til tiden. Og så får man -3. Nå. Nu føler jeg lidt, det er en fuser, den historie her, Ida. Nej, fordi det er jo ofte sådan, at folk får -3. vil de tage fejl, eller kommer for sent, eller ikke dukker op. Og så er det sådan, så gik jeg bare til reeksamen, sygeeksamen. Og hvad fik du så? Ja, så fik jeg 12 selvfølgelig. Ej. Jeg er jo en 12-tals pige. Nå. Men så kan man printe et eksamensbevis ud, hvor de fjerner alle de dumpede karakterer. Nå. Så det står ikke på mit eksamensbevis. At du har fået 0-3 engang? Minus 3. Jamen, vi bliver med 0-3. Minus 3, ja, og grunden til, at vi taler om det, er jo, at der er en socialdemokratisk ungdomsformand, Frederik Vad, han vil simpelthen have fjernet det her. Altså, han synes, det er uværdigt, at man kan få minus 3. Og ja, jeg har ikke engang klippet liggende med ham i dig, men vi taler med ham senere. Det er meget, så. Vi taler med ham senere. Ja. Perfekt. Okay. Og derudover, så skal vi tale med en mand, som fangede og konfronterede de 20, der havde stjålet hans søns iPhone. Og han fangede de her 20, fordi at politiet de ikke lige havde tid til det. Ham taler vi også med om lidt. Der er mange gode ting på programmet, og vi har jo, jeg tror faktisk, vi har et lille klip liggende med ham. Nu til at stille nu! Jamen, det er dig, der er far, der ikke? Du har tasken med hans telefon i nu, ikke? Vi prøver at løse det her, uden at vi skal rive politiet ind i det. Ja, det er altså en lydoptagelse fra faren, der prøver at få telefonen tilbage. Det hører vi om, er det et kvarters tid? Men du skal lige hjælpe mig, Ida. Hvor skal vi hen nu? Er det nu? Skal vi tale om alternativet? Okay, undskyld, nu er jeg med. Jeg får vide i mit øre, at vi simpelthen er så heldige, at vi har Pelle Henning med på en telefon nu fra Helsinge. Godmorgen, Pelle. Godmorgen. Du må undskylde forvirring. Vi kom til at tease for dig, men vi er så heldige at have dig med nu. Vi hørte det her klip. Vil du ikke lige forklare, hvad der sker på det her klip? Jamen, der sker det, at vi står inde i et hus i Hillerød, hvor der står en dame med sin søn. Og jeg står med min søn, og vi har fundet hans iPhone op på sønens værelse, og hans taske, som er tom for pungen og hans øl og ellers, hvad han havde i den. Og så prøver jeg ligesom, fordi han har en soundbox, som ligesom er den væsentlige del af det, ud over hans iPhone, fordi det er en genstand til ca. 6.000 kroner, og for den fundet frem, fordi den har vi ikke umiddelbart fundet på adressen. Og det, der ligesom er mit ønske der, det er, at moren selv får snakket med den her søn, og får skaffet den frem til næste dag. Altså, der kan jeg sige, når jeg siger sådan til min søn, at nu holder du kæft, så er det fordi, han står halvvæsen, ligesom hendes søn også er. Så de begge to alkohol påvirker efter den fest her. Det er jo klokken 2 om natten efter den fest. Ikke? Okay, Pelle, lad os lige spole tiden lidt tilbage. Altså, din søn ringer til dig en lørdag nat i juni og fortæller, at han har fået stjålet sin iPhone til en fest. Ja. Og hvad sker der så? Ja, så han ringer sådan set til min kone, som plejer at hente og bringe, og hvad det er. Men så hører jeg, at han har fået stjålet den, og så tænker jeg, at det må du sgu hellere tage dig af, den der, og så kører jeg ned for at hente ham. Og kan jo konstatere, at hans kammerater siger, at det er ganske rigtigt, at den soundbox, de havde bedt om at få med dig ned til festen, den var væk, og det var hans taske med hans øl og sin iPhone og sin pung også. Okay. Det første, du gør om natten, er da den her iPhone, den bliver stjålet, det er altså ringe til politiet, men de siger, at de har ikke nogen ledige vogne, og at du skal prøve at ringe igen senere, det accepterer du så ikke. Og Nordsjællands politi, de skriver i et skriftligt svar til BT, desværre havde vi ingen ledige patruljer på det tidspunkt, hvor anmelderen ringede, og allerede var på vej ud for selv at tage affære. Deres anbefaling er jo desuden, at borgerne skal undlade at ty til selvtægt og i stedet tale med politiet. Og du siger det både en telefon og så også en soundbox 2. Det er en højttaler, som koster ja over 6.000 kroner. Og din søn har altså sparet op til den her ved at arbejde i det lokale supermarked til 60 kroner i timen. Okay, og hvad sker der så? Jamen, så sker der det. Jeg har jo i meget klar hukommelse, at der har været frustrationer fra alle de mennesker, der har stået ude foran Sandholmslejren og skulle se, at deres iPhone og iPads og alt det der har ligget derinde. Og politiet har ikke hjulpet sig eller ville gøre noget ved det. Og så kan jeg jo ligesom lægge to og to sammen, så det hjælper de jo nok heller ikke mig med at få min søns iPad, som ligger inde i en fremmands hus nede i Hillerød. Og da jeg så, altså selvfølgelig så beder jeg først politiet om hjælp. Det er deres opgave, det er ikke min opgave. Og jeg ved også godt, at selvtægt kan du få en straf for, ikke? Så det er jo helt fri for. Men altså, jeg ved også bare, at hvis tiden går, så er tingene væk, inden der er gået 2 minutter. Og så får du det aldrig, hvis ikke du handler med det samme. Vi fandt den, lokaliserede den og ringede på døren og sådan noget der. Og hvordan, der er jeg sådan lidt uvidende om det der, hvordan lokaliserer du? Altså, den er jo blevet stjålet. Hvordan er du finder den igen? Jamen, på iPhone, der har vi det, Find My iPhone, og så kommer den, ligesom du har en prik på din GPS, så kommer den frem og viser, hvor den er henad. Så du kan følge et spor på din, altså se, hvor den er, og så kører du derhen? Jeg kan se på trappestenen, da jeg står derude, at den ligger 4 meter foran mig, og det er oppe på hans værelse. Og denne her soundbox-højtaler, den har jo så ikke sådan en Track My iPhone, så hvordan får du den tilbage? Det sker så næste dag. Altså, jeg har flere gange været ude for i forbindelse med mit arbejde på stjålet generator, fordi jeg bruger sådan nogle små generator til strøm. Og der gør jeg gerne det, jeg går ind på den blå avis næste dag og ser, hvem der sætter sådan en i. Og så sidst mødtes jeg med ham i Farum. Det var sådan en forudlet narkoman, der kom med den. Og så kunne jeg selvfølgelig kende min generator. Dels på de brugsspor, den har, dels på det serienummer, den har. Og så måtte jeg sige til ham, at nu skulle han se at få benene på nakken, når jeg tog min generator, og så var det, måtte det være med det. Og det. Så det har jeg jo prøvet før, det der. Og så hvad det hedder, der har jeg også bedt politiet om hjælp, men de kommer ikke. Nej. Men lad mig lige prøve at blive ved telefonen. Hvad sker der så, da du banker på, og siger du egentlig godt, vil have telefonen tilbage? Ja, så bedyrer moren jo, og sådan er hendes søn ikke, og det kunne ikke ske for dem, og det er i hvert fald ikke ham, der har taget det. Og så står Noli, min søn, i, og jeg står med min telefon fremme, og så trykker han på det der Find My iPhone, og så bipper den og larmer jo op på hans værelse, og så beder jeg bare min søn om at gå op og hente sine ting. Og hvad siger moren i huset til? Jamen altså, ikke så meget. Altså, hun er jo selvfølgelig hønemor og beskytter sin søn, sådan er det. Og det vil jeg da også gøre med min søn, men altså, jeg vil lave en ordentlig samtale med ham næste dag, hvis det var sket nu, så tror jeg ikke, det kommer til at ske for mine børn. Men altså... Og så slår du så op i den blå avis og ser, at der er nogen, der har sat en soundbox man til din søns i avisen. Hvad sker der så? Vi har sådan en tradition derhjemme, at jeg henter morgenbrød, og så sidder vi alle sammen og spiser morgenmad. Når du er teenager, så er det en god måde at være samlet på alle sammen, for ellers så er de jo spredt for alle vinde. Og så sidder vi der ved tidtiden næste morgen og spiser morgenmad, og så siger jeg til min kone, vil du ikke lige sidde og sætte en annonceagent i på DBA, og så ser vi, om der sker noget. Og jeg har sådan set ikke tykket det stykke franskbrød af munden, jeg havde i hånden. Så siger hun, der er sgu et hit til Hillerød. Og så stod den dernede. Og så kører I der ned. Hvad sker der så? Jamen, vi kører ned i 2 biler, for ikke at skræmme de stakkels mennesker der. Og så det er sådan et lukket vejområde med noget gårdhavemiljø og sådan noget. Og der er de aftalt at mødes på... på en bænk med de der gårdhavemiljøer der. Og de har så på vej derned, har de dels forhøjet prisen på det, fordi der er meget rift om den her, fortæller de. Vi kan ikke ringe eller snakke med dem, men vi kan jo kommunikere med dem over DBA jo, og hvad det hedder. Der forhøjer de prisen fra 4.000 til 4.500. Og min kone stopper ind og siger, at vi er jo nødt til lige at lade som om, at vi er ude at hæve penge, fordi at de vil have kontanter. Ja. Så det er lige meget, de står der og venter, vi skal bare se at komme derned. Og du orienterer jo så undervejs politiet om den her situation. Der er jeg fat i politiet og siger, at vi har dem, og de skal bare komme og hjælpe os. Det er nu. Ja. Goddag med en økseskaft. Altså, det kan du lige skal glemme. De vil ikke komme? Nej. Selvom du står med 20'erne? Det stod jeg ikke med på det tidspunkt, men jeg forklarer dem, ligesom I har fået det forklaret nu, hvad der er sket. Jeg ved, at vi har den rigtige vare, og vi har det hele, og vi har 3 indvandrerdrenge, der står med dem. Altså, sådan er det. Og de vil ikke komme? Hvad får du at svare til, hvorfor de ikke vil komme? Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke huske. Altså, det er jeg sådan set også. Altså, de kommer ikke. Nej. Så kommer du derned og mødes med de her mænd, der har din søns højtaler. Hvad sker der så? Jamen altså, min kone konstaterer, at de har skruet den plade af, hvor der står, hvad modellen har, og serienummer det der, og hvad det hedder. Og der er jeg kørt videre, fordi jeg vil ikke skræmme dem væk, men jeg kommer lige bagefter. Så hun har kontakt med dem, og jeg kører videre, og kommer så tilbage lidt senere. Og der kan jeg jo ikke vide, hvad hun kommunikerer med dem om, men der har hun jo konstateret, at den der nummerplade er skruet af. Og der har hun sagt, at hun skal bruge den til en gave, så nødder der ikke noget, der ikke er serienummer og noget på. Og så har den ene, han står og ruder inde i sin hættetrøje, for han har sådan en lomme på maven, og der fisker han så skiltet frem og får givet hende. Og så kommer jeg derned, og så parkerer jeg min bil og går derhen og siger til dem, at det her det er en civil anholdelse. Og så samtidig med at tage fat i soundboxen, så er jeg sikker på, at de ikke løber med den, og så forsvinder de i alle verdenshjørner. Og så stikker de af fra, at du vil prøve at anholde dem? Jamen altså, glemte. Hvad skulle jeg have gjort, hvis jeg havde indholdt dem? Skulle jeg så holde dem, til politiet kom et par dage efter? Nej. Pelle Henning, vi har faktisk en optagelse, som du optager, da du kontakter politiet, vil I kan høre her. Du siger, du har ringet ind tidligere, derfor tror jeg, at selvfølgelig... Ja, men det er jo det samme, ikke? Man får at vide, at man ikke kan få nogen hjælp, og I har ikke nogen biler i nærheden af Hillerød, I har i København med, og så har I ikke nogen, altså sådan er det. Ikke? Og det er okay. Det samme igen, ikke? Når man beder om en lokal, der kan noget, ikke? Så får man at vide, at Hillerød ligger det i Grønland, ikke? Altså... Godt. Vil du have min hjælp, eller vil du ikke have min hjælp? Jeg vil godt have din hjælp. Jeg taler pænt til dig. Jeg har bare min frustration over, at det er så ringe. Det kan jeg godt forstå. Hvis jeg udførte mit arbejde lige så dårligt, som du gør, så var jeg arbejdsløs. Ja, Pelle Henning, det er jo altså to situationer, hvor du begår selvtægt, fordi politiet ikke møder op. Men du ved jo godt, at det er jo ikke det der, man skal gøre. Altså, hvorfor venter du ikke bare på, at politiet har mulighed for at tage sig af sagen? Du er journalist, du skal stille spørgsmål, men du kender det godt selv. Og det er, hvis jeg venter så meget som 3 minutter på det der, så er de ting væk. Du kunne, som jeg sagde til dig før, I ringede og hævede prisen på den, da vi var på vej ned, fordi der var så stor efterspørgsel på den soundbox. Hvis du kan få en soundbox, der koster 6.000 kroner til under 4.000, og den står så godt som ny, så er der mange, der vil købe sådan en. Ja, men det er jo sådan et spørgsmål om, hvad det er for et samfund, vi skal have, ikke? Altså fordi... Jo. Hvorfor tror du, jeg står her? Det er jo også fordi, at jeg lever helst mit en tilbagetrukken tilværelse, hvor jeg passer mig selv og min kone og mine børn. Jeg er ikke vant til at stå frem i medierne, men altså, det har en pris, det her, også for mig. Og sådan er det. Ja, så du vil, kan man sige, ønske, at der var lidt mere politi på gaden op i Kræ og i Nordsjælland, hvor du bor? Okay, det er en lang snak, fordi det er jo ikke kun politiet, der lider. Efter Lars Løkkes nedskæringspolitik gennem mange år, så politiet, de skal nok få deres tudekiks og deres penge. Der er bare mange andre, der lider. Og det næste, det er den gren, vi har sat over af vores egen, hedder det danske skattevæsen, som er ved at bryde sammen. Og det er virkelig den ting, vi alle sammen selv sidder på. Det er det næste, der går i smadret. Det er min spot op. Pelle Henning, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det var for lidt. Fra Helsinge, og det var altså BT, der har bragt den her historie i går. Dette er Radio 24/7. Vi har talt med en række medlemmer fra Alternativet om, hvilke mest radikale idéer de synes vil være gode til at nedbringe det danske CO2-udslip. Og det mest radikale forslag, det kom fra Jakob Jespersen fra Næstved, der sidder i Alternativets politiske forum, hvor de udvikler politikken i partiet. Jeg synes jo, at et forbud mod reklamer ville være en fantastisk ting. Det tror jeg kunne hjælpe rigtig meget. Ja, og hvordan det lige hænger sammen, det skal vi høre nu. Altså, vi taler nemlig med Alternativets medlemmer, fordi at Uffe Elbæk, lederen af Alternativet, i går fortalte til Dagbladet Information, at Alternativet de næste 4 år vil komme med radikale beslutningsforslag, der skal nedbringe det danske CO2-udslip. Og forslagene, de vil, citat, koste for os alle sammen. Men Elbæk, han vil altså ikke konkretisere, hvad det er for nogle radikale forslag, som altså vil koste for os alle sammen. Så vores politiske reporter, Adnan El Adami, han ringede til medlemmer fra Alternativets politiske forum for at høre, hvad deres bud på radikale forslag altså kunne være. Og mange af dem, han talte med, havde meget få idéer. Og de var alle nogen, som vi har hørt før, såsom afgift på kød og gratis transport. Det er en lin. Altså min favorit, det vil helt klart være gratis kollektivtrafik. Ja, det er godt. Men jeg tænker, at fossile brændstoffer, elbiler, mere tog og mindre bil, den slags, ikke? Det kan jeg. Jamen, for eksempel at lægge afgift på rødt kød. 1 kilo oksekød skal afgiftbelægges med 17 kroner. Igen. Jamen, men det er jo sådan noget med at flyve mindre og spise mindre kød og sådan noget. Det er der ikke ret mange, der bryder sig om. Ikke? Okay, men man kan selvfølgelig sige, sådan, hvor radikale er de forslag, hvis vi har hørt dem før. Så efter at have talt med en del medlemmer af Alternativets politiske forum, hvor man altså udvikler politikken i partiet, så endte vores reporter Adnan El Adami med at tale med Jakob Jespersen fra Næstved, som til gengæld har nogle ret vilde idéer til at reducere det danske CO2-udslip. Ja, hallo, det er Jacob. Hej Jakob, det er den anden, jeg er journalist inde på Radio 24/7. Ja, goddag. Jeg kørte lige forbi Vejre Park. De har jo stadigvæk benzindrevne græsslåmaskiner. Busserne, Næstved Kommune har lige bestemt, at de i 2020 vil købe dieselbusser. Der er jo en hel masse ting, som det offentlige, hvor den offentlige forbrug stadigvæk er fossilt. Og det vil jo være oplagt, at man lavede om på den politik. Det vil sige, når de offentlige selskaber skal give bud på offentlig transport, så er en væsentlig parameter, hvor meget CO2 per passager kan de komme ned på. Altså, så er der den private forbruger, der må man sige, at der er mange ting, vi kan gøre med bevidstheden, men hvis nu man gjorde det sådan, at det faktisk var billigere, at du laver en afgiftspolitik, som gør, at de varer, der har høj CO2-belastning, de bliver dyre, og de varer, som har en lav CO2-belastning, bliver billigere. Det skal være billigst at gøre det rigtige, om man så må sige. Men der må vel også kunne i hvert fald stille krav til, at danske firmaer kan CO2-deklarere deres produkter. Og der ligger en stregkode for produktet. Når jeg ser et produkt, så kan jeg tage min mobiltelefon og finde ud af, hvor stor CO2-belastning er på det produkt. Vi har et ø-mærke lige nu, og det ø-mærke skal selvfølgelig opgraderes til, om det ikke bare er det gamle ø-mærke, men faktisk er det, man kunne kalde et bæredygtigt landbrug, altså fordi at de økologiske bønder har jo også et stort klimaaftryk, eller... ja... Vi kunne gøre mange ting. Lad os så få gang i de nattog, ikke? Så der er også noget med turisme, hvor man kan sige, jamen, det skal være billigt at gøre det rigtigt. Jeg tog... For mange, mange år siden, der insisterede jeg på, at min kone og jeg skulle til Skotland, og det skulle være med skib og tog. Og det gjorde vi så. Det kostede bare 3 gange så meget som at flyve. Okay, så det er et af mine egne forslag. I Danmark skal vi beslutte os for, at det land, vi har, ikke stjæler fra andre lande eller ikke stjæler fra fremtiden. Det forudsætter, at vi jo ikke bruger, altså man kan regne det økologiske råderum per person ud i verden, altså nu er vi 7 milliarder mennesker, så kan man regne ud, hvor meget råderum, hvor meget kan enhver gennemsnitsborger belaste, hvis vi fordeler det ligeligt. Står du det? Ja, det kan man regne ud, det hedder 2,1 eller andet hektar ekvivalenter. Og så er vi 5 millioner mennesker i Danmark, siger, jamen vi må ikke have en større belastning CO2-mæssigt og på anden vis end det. Og opgaven er at så lave et velfærdssamfund inden for det. Hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, hvis vi gør det, altså, du gør nu? Hvad kan det have for nogle konsekvenser for mig eksempelvis? Altså, punkt 1 er, vi flyver ikke på ferie. Stort set, ikke? Vi flyver ikke på ferie. Punkt 2, altså det hedder jo bøf, fly og bil. Altså der skal jo køres meget mindre i bil. Det er jo ikke noget, vi alle sammen køber elbiler, som er lavet på kulkraftværker i Korea, fordi så får vi bare CO2-udslippet derude. Så det skal jo være langt mere kollektiv trafik, det er klart, fordi den kan vi lave elektrisk, og det bliver billigere. Så skal vi holde op med at flyve på ferie, og så skal vi lade være at spise bøffer. Det er jo de tunge drenge i CO2-regnskabet. Jeg synes jo, at et forbud mod reklamer ville være en fantastisk ting. Det tror jeg kunne hjælpe rigtig meget. Fordi at det, der sker, er jo, at vi har alle sammen nogle behov for at blive anerkendt, for at have en identitet, for osv. Alt det er jo blevet kanaliseret over i forbrug. Altså, alt til plads til en, der bruger Exona, eller har du nu en smartphone osv. Så der er jo rigtig meget af det, som et civilsamfund kunne tilfredsstille, som vi nu... for at tilfredsstille igennem et vareforbrug. Og det bliver jo holdt sådan set kunstigt op af et reklamesystem. Og nu har vi jo internettet, det vil sige, at du kan få oplysninger om alle de produkter, du vil. Der er sådan set ikke noget behov. Er du der endnu? Jeg er der. Jeg lytter. Ja, er du der endnu? Ja, jeg er der. Jeg lytter, Jacob. Jeg synes, det er interessant. Nå, det er bare, fordi der er en anden, der banker på. Det er bare det, jeg skal lide. No. Ja. Ja. Hvor var vi? Jamen, det er i forhold til de der reklamer, det er faktisk en idé, jeg ikke har hørt før. Det er jo det, at sige, reklamen samlet set, altså det er en ting, at de vil hellere købe den ene, vi skal købe den ene tandpasta eller den anden tandpasta. Men det samlede ordnet besked fra reklamen er forbrug. Altså, vi kan jo se, at forbruget er vokset siden 1950, men tilfredsheden med livet er ikke vokset siden 1950. Så det kunne da være en god idé at afskaffe reklamerne. Ja, og det store i den her historie, Ida, er jo, alternativet får dårligt valg. Der er mange, der har budt ind på den der klimadagsorden og de der grønne ting, man skal gøre. Og derfor, siger Uffe Elbæk, nu er vi nødt til at være radikale og gøre noget radikalt anderledes. Men når man så spørger dem, så er det jo alle de ting, de har foreslået før. Det der med, at vi skal flyve mindre, vi skal køre mindre i bil, stoppe med bøfferne og sådan noget. Ikke? Og der er faktisk kun ham her, en mand, Jacob Jespersen, som har et radikalt forslag. Nemlig, vi skal helt droppe forbyde reklamer, sådan så vi ikke forbruger mere. Det er i hvert fald radikalt. Ja, det er da radikalt. Men det er kun én mand ud af hele deres styregruppe, der har. Og de har et sommergruppemøde nu, hvor de sidder og diskuterer det her. De er nødt til at komme med radikale løsningsforslag, men det lyder ikke til, at de har så mange. Ja, fordi at regeringen nu har jo allerede altså en ret grøn plan, ikke, for de næste par år. Så det gælder bare om for Alternativet at være endnu grønnere, og der er det altså, at de foreslår det med at forbyde reklamer. Klokken er næsten 7. Vi skal have nyheder. Hvad er det nu, vi skal have bagefter, Ina? Vi skal blandt andet høre om det der med de regninger, som den gamle regering nu har efterladt til den røde. Det er rigtigt. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Vi er taknemmelige for tilbuddet, men de ressourcer er måske mere relevante for at beplante Europa med skov igen. Det er altså ordene fra Brasiliens præsidents stabschef, som simpelthen takker nej til 150 millioner kroner. Det var G7-landene, som i går mandag aftalte, at man vil donere en masse penge til at bekæmpe de her skovbrande, der er i Amazonas lige nu. Men Brasiliens præsident, han gider ikke tage imod dem. Og om lidt, der taler vi med en forsker, der ved, eller kan fortælle os, altså, om det her egentlig er en katastrofe for klimaet og dyrene og planterne og verden, at Amazonas brænder. Ja. Og så taler vi også med en, der ved noget om skove, for at høre, om det egentlig er en meget god idé at plante skove i Europa. Ja. For de 150 millioner. Som jeg lige har forstået det, så mener han faktisk, den her klimafysiker, vi får besøg af, at skovbrændene ikke er en katastrofe. Så kan man høre om det, om er det cirka 10 minutter, kvarter i det? Ja, det er det. Dette er Radio 24/7. Vi begynder med en historie om karakterskalaen. Nu har du jo lige fortalt, hvis man ikke lyttede med i sidste time, Ida, at du faktisk har fået 0-3 i historie. Hvad var det nu? Nej, minus 3. Ja, minus 3. Undskyld, jeg vil med at sige 0-3. Du har fået minus 3 i middelalder. Hvad var det var? Religion og kirke i middelalderen. Ja. Og det var så, fordi jeg kom for sent. Men så er der en lytter, der har skrevet ind. En Esben Jacobsen, der er gymnasielærer. Man kan sagtens få minus 3 ved en gennemført eksamen. Karakteren gives ikke ved en ikke gennemført eksamen, og det er rigtigt nu, hvad jeg husker tilbage. Jeg kom jo for sent til eksamen, og så fik jeg at vide, prøv at vi kan godt lade som om, vi har gennemført den, og så får du bare minus 3, fordi når man dumper, så kan man få lov til at gå op igen. Så det var faktisk også en måde at sikre, at jeg kunne gå op igen. Og så er det, at formanden for Socialdemokratisk Ungdom, Frederik Vad Nielsen, han vil have ændret karakterskalaen til fordel for studerende med dårlig karakter, og han vil simpelthen have fjernet karakteren minus 3. Altså, vi skal dele karakteren 7 op, og have en karakter mellem 4 og 7, og så synes jeg, vi skal afskaffe minus 3 og sige, det er uværdigt, at mennesker, som har det rigtig svært, kan få mindre end 0 i karakter. Ja, er det uværdigt at få minus 3? Sandra Larsen, hun går i 3.G på Slagelses Handelsgymnasium, og hun har fået minus 3. Hvordan føltes det at få minus 3 i tysk? Jamen, altså, jeg kan huske, at jeg blev meget ked af det, fordi det er jo selvfølgelig ikke særlig rart, fordi man er ligesom ude af sit bedste, ikke? Så det var jeg i hvert fald meget ked af. Det er bare fordi, jeg tænker, at hvis man får karakteren minus 3, så er det jo i hvert fald sådan meget bekendt noget, man ligesom gør, hvis for eksempel ikke man dukker op til en eksamen eller sådan noget. Ja, det tror jeg faktisk også, men jeg har flere fra min klasse, som har fået karakteren minus 3, hvor jeg også troede, at det var, hvis man slet ikke er så dukket op. Men ja. Men du dukkede op? Ja. Ja, så Sandra Larsen her, hun fik altså minus 3. Spørgsmålet er så, om det er uværdigt at få minus 3. Og som vi hører her, så kan man sagtens få det ved en gennemført eksamen. Altså man kan simpelthen møde op og sidde og tale, og så er det så dårligt, at man får minuskarakter. Og den tidligere Venstres regerings uddannelsesminister, Tom Ehlers, han vil indføre karakteren 12+. Ja. Så kunne man altså både få minus 3 og 12+. Og den nye socialdemokratiske regering, altså uddannelsesminister Anne Halsbo Jørgensen, hun siger til DR, at hun hellere vil ændre karaktererne i midten, hvor hun synes, der er for stort et spring. For eksempel så går man jo fra at få 4, og så den næste karakter 7, og så kommer 10. Hun siger, at det er svært at rykke sig, selvom man virkelig gør sig umage. Og den nye socialdemokratiske minister bliver altså bakket op her af DSU-formand Frederik Vad Nielsen. Han siger, at vi har brug for en ny karakterskala, men nye trin skal være i bunden og midten. Uddannelsespolitik er ikke kun for overklassens unge, skriver han på Twitter. Siden 13-skalaen, den blev skiftet ud, Så har man altså diskuteret den her skala. Som du siger, Venstre-regeringen har ønsket at ændre den. Nu ønsker den nye socialdemokratiske regering at ændre den. Og det vi diskuterer her til morgen, det er, hvordan skal man ændre den? Minus 3 skal ud, siger DSU-formanden. Vi spiller hele interviewet med ham lidt senere, så kan man høre, hvorfor han argumenterer for det. Man må også godt blande sig og skrive ind på 42 600 247, hvis man synes, det er uværdigt, at man kan få minus 3, eller hvis man selv har fået det. Ja, ligesom hvis Ida. Man har fået minus 3 og synes, at sige, det var uværdigt. Ida, ikke? Jo, ja. Det er fint. Og drille dig lidt. Der er en, der skriver ind, jeg fik minus 3 i matematik og var ked af det, men heldigvis fik jeg job som politisk kommentator bagefter. Jeg tror, det er sådan en lille syrepille der til de politiske kommentatorer. Der er også en, der skriver, at jeg har fået minus 3 gange, og fremtiden er ufaglært for mig, skriver Glenn. Ida. Ja. Vi har TV2 News kørende i baggrunden. Mm. Og de har den der historie kørende med Nicolai Wammen. Han står og har lagt, vores finansminister, han har lagt ansigtet i sådan en gravalvorlig folder, og så siger han, der er hul i kassen. Ubetalte regninger for Løkke-regeringen på 3,5 milliarder kroner. Han har siddet derinde i lønkammeret i Finansministeriet og talt op sammen med regnedrengene, og regnskabet passer ikke. Det er den store historie i dag. Ja, og han kommer til at holde et pressemøde i dag, hvor han altså så fremlægger det her regnestykke, som du siger, altså ubetalte regninger for 3,5 milliarder kroner i 2020. Og så siger han, finansministeren, at det skyldes altså et pres på de offentlige budgetter i 2020 fra planlagte indtægter og tilpasninger af udgifter, der ikke er realiseret, skriver Børsen. Og på overfladen er det jo en klassisk historie. En ny regering kommer til at gøre boet op, og så sender man, kigger man bagud mod den tidligere og siger, at de har ikke haft styr på sagerne. Det er jo det, man kan se, simpelthen nærmest læse i Nicolai Wammens ansigt, når han står og siger det der. Pengene passer ikke. Vi er økonomisk ansvarlige. De andre var ikke. Jeg ved ikke, jeg simpelthen, altså, nu har jeg jo en skummel fortid som politisk reporter i mere end 10 år, ikke? Jeg synes simpelthen, jeg har hørt det der før. Jeg synes bare, jeg hører, altså hver gang har jeg en fornemmelse af, at der kommer en ny regering til, så siger man, så gør man boet op. Sådan et statsregnskab fluktuerer, som det hedder jo, selvfølgelig op og ned. Ved du hvad? Jeg så lige på news der, de havde min gamle kollega Peter Lautrup Larsen på. Han, altså, jeg ved ikke, om du kender ham, Ida? Kun fra TV2 News. Jeg kan se, han er oppe i årene, så han har sikkert mange års erfaring. Han er den politiske reporter, der har været længst på Christiansborg. I mere end 30 år. Han kan huske alle statsminister tilbage, hvis du sætter ham til at lukke øjnene, og så kan han tælle tilbage helt til Konseil-præsidenterne i 1800-tallet. Dem kan han. Skulle ikke lige, jeg kigger lige ud i regien. Vil I prøve at ringe til Peter Lautrup Larsen på TV2? For det kan vi jo prøve at høre ham, om det er rigtigt, det her. Ja, godmorgen. Det er Peter Lautrup. Goddag, Lautrup. Det er Knud Brix. Hej, Knud. Du er i radioen. Pelle Lautrup, ja. jeg skal bare lige høre dig. Jeg så dig lige på news. Det her med, at en finansminister lige har fået trådt ind i lønkammeret, og så gør han boet op, og så kommer han ud med sådan en gravalvorligt ansigt og siger, kassen, den stemmer ikke. Altså, har man set det før? Jeg har set det hver eneste gang, vi har fået en ny regering. Hvad har jeg været? 30 år som journalist på Christiansborg. Ja. Det er ikke nogen nyhed, at man gennemfører kasse efter syn. Jeg tror, efter jeg også har researchet lidt på det, at den første, der brugte ordet, det var helt tilbage i 1982, det er 37 år siden. Det var, da Poul Schlüters konservative regering overtog fra Socialdemokraten Anker Jørgensen. Og altså, vi fik en helt ny regering, en helt ny blå regering, som vi ikke havde haft i mange, mange år. Der sagde Henning Christoffersen, at han ville gennemføre et kasseeftersyn. Ikke bare det, det var uanmeldt. Han brugte også ordet et uanmeldt kasseeftersyn, for ligesom at lægge ekstra vægt på. Det har der jo ikke hørt varmen bruge, fordi altså, nu ved alle, at det er det, man gør. Og det resultatet er altid det samme. Der mangler altid penge i kassen. Altså, jeg har aldrig oplevet et kasseeftersyn, der viste, at den nye finansminister blev glædeligt overrasket over tingens tilstand. Nej. Hvorfor det? Altså, hvad er det? Så det kan man sige, det er noget, der sker hver gang, at der mangler penge. Hvordan kan det være? Det er jo fordi, der mangler altid penge til nogle løfter. Der er altid noget, der bør finansieres. Og hvis du hører den tidligere regering, den tidligere finansminister, så siger han jo noget røv, kassen den passede, og det er bare, at de penge, der mangler, det er nogen, Socialdemokraterne selv skulle have været med til at skaffe, fordi det er nogle forlig, de sætter med i, og det har alle vidst, og kom hist op og kom herned, ikke? Og det er bare en dårlig undskyldning for, at man ikke kan gennemføre sine forslag omvendt, så siger Nikolaj Vammen, det holdt I skjult for vælgerne, at I efterlod noget i så dårlig stand. Altså, vi lovede nogle af de ting, vi lovede i god tro. Vi troede, pengene var der. Det er de jo overhovedet ikke. Det er en politisk diskussion. Det er en, ja... Ja. Den må lytterne tage stilling til, hvem de tror mest på, hvem de tror mest på Christian Jensen eller Vammen. Begge har ret, og så er alligevel ikke. Altså, kasse eftersyn er et begreb, som er, der er mere politik i, end der er økonomi i. Altså, regnstykkerne er gode nok, men hvem der har sagt hvad og hvornår, hvad man har vidst og hvad man ikke har vidst, det er jo sådan set ikke noget embedsmændene, der kan tage ansvar for. Det er mere politikerne selv. Men Lautrup, hvis man så sidder der og finansminister Vammen, eller Christian Jensen før ham, der gør boet op efter Helle Thorning, eller før ham, Claus Hjort, der gør... Altså, når de der finansminister sidder der og lægger ansigterne i de der folder og siger, kassen stemmer ikke, hvad er det så, de gerne vil signalere? Jamen, de vil signalere, at inden vi går i gang med alt det, vi har lovet vælgerne, så er der altså nogle udgifter her, vi bliver nødt til at dække af. Fordi de mangler. Altså det, vi taler om her, er jo penge til skat. Altså ret op på skat. Det er jo det, Morten Bødskov har bedt om et milliardbeløb. Ja. Der mangler også en milliard til politiet, bare for at komme op på det niveau, de får i dag. Det er fordi, at det fireårige politiforlig, det løber ud. Det er jo det, den tidligere regering siger. Ja, men der var meningen jo, at der skulle skaffe flere penge. Altså når det løber ud, så løber jo finansieringen af ekstra ting, vi lavede. Det er fordi, det løber jo også ud. Alt det er jo rigtigt, men det er jo penge, som... Alderen der kan se, den bliver man nødt til at bruge, inden man går i gang med minimumsnormering og flere socioassistenter og hvad man ellers har lovet. Så skal man jo finde penge til de der områder. Det tror jeg, alle er enige om i Folketinget. Og så er noget registreringsafgift, den er jo blevet sænket. Den ville den tidligere regering. Det er måske mere reelt, at de penge mangler. Blandt andet, det er ikke en mindre del af den, 300-400 millioner, ved at indføre sådan en vejskat, som især udlændingen så kommer til at lide under. Men det har EU jo lagt på en eller anden måde lagt forhindringer i vejen for. Så det beløb, det mangler altså i forbindelse med en sænkning af registreringsafgiften. Det var fordi Socialdemokraterne i hvert fald ikke var med i, men som de nok er tvunget til at betale til. Så der har han måske mere grund til at være sur og varm. De andre områder, der må man bare sige, det tror jeg, at Socialdemokraterne allerede har været klar over i valgkampen, og hvordan det skyld indvalget, der mangler penge der. Men det, der jo så kommer til at ske lige om lidt, Lautrup, det er, at Mette Frederiksen kan ikke gennemføre alle sine løfter. Så kommer Christian Jensen eller Venstre ud og siger, det er løftebrud. Og så vil det vel blive brugt det her, så vil man sige, ja, nej, men det er ikke løftebrud, det var jer, der efterlod et hul i kassen. Altså, hvad skal herre og fru Kakkelbord næsten tænke om det her? Jamen, det må de jo så se, om de tror på, det er rigtigt, der bliver efterladt i kassen. Eller ej, det er det, jeg siger, det er troværdighed. Det er jo ikke sikkert, at man ikke kan gennemføre alle de løfter, man har lovet. Det kunne jo være, at det her bliver brugt som argument for, at man er nødt til at hæve skatterne. Ja. Mere end man havde stillet i udsigt, og mere end man havde... ligesom troede danskerne med i valgkampen. Det er jo svaret, hvis du ser Enhedslisten eller SF. Lad de rige betale og så videre. De huller, der måtte være i statskassen. Det tror jeg heller ikke, at Blå Blok vil være så glad for. Men der kan man jo så omvendt sige, hvis regeringen så der kan sige, jamen det er for at dække hullet, så vi stadigvæk kan have et ordentligt politi, eller vi kan komme efter skattesvindel og alt det der få et ordentligt skat. Altså, den der argumentation, altså det er jo politik. Det er det. Men det er jo en af grundene til, at man gennemfører kasse efter synet. Eller det gør man. Vil man ikke nå. Under andre omstændigheder naturligvis for at finde ud af, hvordan var regnskaberne. Men at man bruger det udtryk, og man bruger det til at slå den tidligere regering oven i hovedet med, det er jo det, der er det værdilaget i det. Altså kasse efter synet, det er sådan noget, der er noget mislibet i det. Ja. Der er sikkert nogen, der har skjult noget. Det, man bruger det til at slå den tidligere regering oven i hovedet med, det er jo politik. Det er sådan en valgkamp, der fortsætter. Peter Laudrup Larsen, du politisk reporter har været det i mange år for TV2, og altså... Jeg forstår systemet nu, altså det er meget forudsigeligt, der bliver råbt løftebrud, så siger de kasse efter syn. Men som Christian Jensen, den tidligere finansminister, også har sagt her til morgen, så er mange af de poster, der skal under lup her, det er jo nogle aftaler, som regeringen selv var med til som opposition. Ja, det er det. Og hvorfor kommer det så bag på dem, at der ikke er så mange penge, som de tror? Jamen, det er jo også spørgsmålet, hvor meget det kommer bag på den. Altså, det er jo bare udtryk for, at den regner sammen, hvor mange penge, der egentlig mangler i forhold til, hvad der står nulles. Altså, selvfølgelig burde det ikke komme bag på varmen, at politiforliget løber ud. Men klar. Der kan man bare sige, altså, i valgkampen var der jo ikke... Du hørte ikke Søren Pape sige, når han den konservative leder... daværende justitsminister i valgkampen sige, når han krævede flere politibetjente, sagde, at politiforliget skal betyde flere betjente. Men det kommer vi jo først til, når vi lige har skravet den milliard ind, som vi lige skal bruge, inden vi overhovedet opretholder til nuværende niveau. Det kan man jo blive ved med at diskutere. Altså, min egen ringhed, den kan man jo godt lige at fremhæve en gang imellem. Altså, allerede i forbindelse med forhandlingerne om forståelsespapiret, der gjorde jeg opmærksom på, at der var flere forskellige huller i forbindelse med løfterne, som kasseeftersynet nok ville afsløre. Okay. Der var sådan nogle, der peger jeg så på nogle andre punkter, end dem, der kommet frem her. Tusind fordi tak. Der er flere penge ude, som de bliver nødt til at bruge. Altså demografisk udvikling i kommuner og regioner, og så videre. Der skal laves en ny udligningsreform med kommunerne i løbet af et års tid. Der kommer de til at bruge et milliardbeløb for at bestikke de kommuner, som skal betale noget ekstra i den. Der er masser af penge ude, som altså ikke har noget med velfærds... Peter Lartrup Larsen, tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse, politisk reporter og analytiker for TV2. Og hils dem alle sammen derinde på redaktionen. Det kan du tro, Knud. Mange tak for det. Og det kan du det høre, han kan bare blive ved. Jamen, jeg kunne slet ikke stoppe ham. Jeg var bange for at være uhøflig, men jeg blev nødt til at stoppe ham, fordi der står... Nej, det tager han ikke ilde op, det der. Han kan bare sin historie. Ja. Nå, okay, vi har fået demonteret det her, Ida. Det er noget, man gør hver gang. Og det kan man bare lægge mærke til, så når der bliver sagt kasse efter syn. Og 8.05. Det blev sagt før. 8.05. Der får vi den tidligere finansminister Christian Jensen på. Så kan vi jo høre ham om præcis de her pointer, Lautrup lige har givet os, og så prøve at se, om vi kan få ham til at erkende, at han ikke har styr på pengene. Det bliver lidt spændende. Nå. Yes, klokken den er 21 minutter over 7, og de seneste par dage og uger, der har man jo hørt medierne beskrive, at verdens lunger brænder. Amazonas regnskov brænder. Man kan se op fra satellitfotos, at det er ca. 74.000 brande, der er lige nu. Og Emmanuel Macron skrev for eksempel sådan her på Twitter den 22. august. Vores hus brænder bogstaveligt talt Amazonas regnskoven. De lunger, der giver os 20% til klodens ilt, brænder. Det er en international krise. Og så i går besluttede G7-landene, altså sammen med Macron, at donere 150 millioner kroner til en fond, der så skal hjælpe med at bekæmpe skovbrændene i Amazonas. Og nu er det seneste nye, det er, at Brasilien takker nej til de her penge. Ja. Bolsonaro, han vil simpelthen ikke tage imod dem. Han siger, dem kan man jo bare bruge på at plante skov i Europa i stedet. Det er det seneste nye. Men hvad betyder det så konkret, og hvor slemt er det her? Hvad betyder det? Altså, man ser jo sådan noget billeder med underlægningsmusik, hvor man får sådan en klump i halsen, når man ser det der, ikke? Her til morgen prøver vi ligesom at give dig nogle konkrete svar på, er det så slemt? Hvad betyder det? Hvad sker der, hvis planterne og dyrene forsvinder? Og hvad betyder det her for klimaet? Og vores første bud på en, der kan hjælpe os med det, det er dig, Jens Olaf. Godmorgen. Godmorgen. Jens Olaf Pepke Petersen, du er klimafysiker og seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på DTU. Du er ekspert i globale klimamodeller, hvor man ser på forskellige stoffers kredsløb, herunder kulstofkredsløbet, som jo er det, der sker, når man lukker CO2 ud. Du sagde til vores reporter i går, at du ikke mener, at de kæmpe brande i Amazonas nødvendigvis er en klimakatastrofe. Hvorfor det? Altså nu skal man jo nok også sige, at det der ord katastrofe er efterhånden ved at blive meget slidt, så der skal ikke så meget til, før en journalist taler om katastrofe, eller en politiker bliver dybt rystet. Men altså, når jeg siger, at det ikke er en katastrofe, så er det fordi, hvis man ser på antallet af brænde, og det tal, I lige nævnte på de der, jeg tror 74.000, det er jo så antallet af brænde, der har været hele året indtil nu. Så hvis, når jeg så kigget på de sidste 20 års data for, hvor mange skovbrænde eller naturbrænde, der har været i Brasilien indtil det her tidspunkt af året. Og der kan man sige, at det tal, der er nu, jamen det er lidt større end sidste år, men det er ikke usædvanligt i forhold til, hvordan det har set ud de sidste 20 år. Og hvis man endelig skal se på, hvordan udviklingen er gået, så har tendensen faktisk været nedadgående. Så hvis vi går 15 år tilbage, der var der næsten dobbelt så mange naturbrænde i Brasilien, end der er i øjeblikket. Så det vil sige, det er jo ikke, altså det er ikke på den måde, det er jo ikke nogen god ting, kan man sige, at der er skov, der brænder. Men i forhold til situationen for 15 år siden, så er det faktisk blevet bedre. Ja, så er det blevet bedre, siger du. Så det der med, at vi siger, at det er en katastrofe, og de skal have penge nu, altså det modsiger du sådan set lidt. Ja, altså når jeg siger, det tal, der blev nævnt på, hvor mange penge man ville give brasilianerne, det var 150 millioner, og nu hørte vi lige indslaget før, at der manglede en milliard til politiforliget herhjemme. Ja. Så det er jo ikke det enormt beløb, man sådan pludselig har doneret. Og man kan sige, at brasilianerne har egentlig også en pointe i at sige, at dem burde vi måske bruge på at plante skov i Europa, fordi Altså, vi har jo ryddet rigtig meget skov i Europa, og Danmark vil jo naturligt være et skovland. Og vi har jo fældet store del af det for at bruge det til landbrug og endda til økologisk produktion. Og der kan man sige, jamen, har brasilianerne ikke lov til det samme? Så vi kan jo egentlig lige feje foran vores egen gadedør, inden vi sender de der penge afsted? Ja, jeg vil sige, at lige nu er der så rigtig meget pegen fingre af Brasilien, og det er måske også fordi, at de har fået en meget konservativ præsident. Der er også stor skovbrand i Bolivia, hvor de har en venstreorienteret præsident, Evo Morales, og i de sidste uger, tror jeg, der brændte noget med 5.000 kvadratkilometer regnskov i Bolivia. Det hører man jo ikke noget om, og der kunne man jo så også pege fingre af dem. Nu siger du kigger på data fra de seneste 20 år, og så er det egentlig ikke så usædvanligt, men hvad med data fra de seneste 100 år? Dem har jeg så ikke, fordi det er jo data, man måler fra rummet. Men du forstår, altså min pointe er jo, at for 100 år siden, der var der ikke så mange skovbrænde, vel? Altså, der har jo altid været naturlige skovbrænde. Men det her er vel ikke naturlige skovbrænde? Nej, det er det ikke. Det er påsatte brænde, ja. Langt de fleste. Men altså, hvis man ser på verdens skove, jamen, så har tendensen været nedadgående i mange år. Men man kan sige, udviklingen går dog i den rigtige retning på den måde, at der bliver fældet mindre og mindre skov hvert år. Så hvis vi går 25 år tilbage, så bliver der fældet dobbelt så meget skov om året, som der bliver fældet i øjeblikket. Så det er ikke, fordi problemet er løst, men det er dog i bedring eller sådan. Og så kan man sige, at mange af de skovbrænde, der foregår i Brasilien, er jo langt væk fra Amazonas. Altså, de er jo langt nede i Paraguay og i det nordlige Argentina og det sydlige Brasilien. Så det er jo ikke, det er ikke sådan rigtigt, at det er Amazonas, der brænder. Det er jo typisk landbrugsområder, som okay. allerede er inddraget, som man brænder af. Nu skriver Macron så på Twitter, at Amazonas regnskoven, altså de lunger, der giver os 20% af klodens ilt, de brænder. Er det rigtigt, at det er 20% af klodens ilt, der brænder lige nu? Jamen, man kan ikke sige, at det er 20% af klodens ilt, der brænder, fordi det er jo ikke Amazonas, der brænder. Der er nogle randområder i Amazonas, som brænder, men det meste af det, der brænder, er jo områder, der for længst er fældet og inddraget. Men det der billede med verdens lunger, efter min... Men det er rene vrøvl, og politikere har det med at sige rigtig meget vrøvl. Fordi man kan sige, det er rigtig nok, at Amazonasområdet producerer ca. 20% af den iltproduktion, der er. Men man kan jo ikke sammenligne med en lunge. Altså en lunge er jo ikke en maskine, der producerer ilt. Og det, man så ikke tager med, det er jo den anden halvdel historien, det er, at Amazonas forbruger også 20% af verdens ilt. Så det er jo hvordan sådan, det? Fordi at altså, ilten kommer jo fra træernes fotosyntese, så når træerne vokser og optager CO2 fra atmosfæren, så frigiver de eller ilt som et affaldsprodukt. Ja. Men så træerne vokser jo ikke ind i himlen, så på det som dør de jo. Og i sådan et område som en regnskov, hvor der er varmt og fugtigt, der foregår forrødelsen rigtig hurtigt. Så der er jo det er helt ligesom... ny viden for mig, det her. Altså, de 20%, de laver i, dem forbruger de dem, altså dem bruger de jo igen, ja. Så det er et nulsumsspil med Amazonas? Ja, det er det stort set. Fordi at, altså, der er jo stort set lige så meget tilvækst, som der er træer, der dør. Og det vil sige, det er sådan set, naturen er så, mere eller mindre i balance dernede. Det du står og siger nu, er jo ikke en opfordring til, at vi skal fælde skoven. Altså, hvad vil de negative konsekvenser være ved at fælde regnskoven? Altså, det er egentlig de største negative konsekvenser, at vi taber noget biodiversitet og noget fri natur. Ja. Og det er jo, man kan sige, generelt har skovene det rigtig godt mange steder i verden. Så i Europa og i Nordamerika er skovene i fremgang. Men i tropeområderne, altså i Afrika og Brasilien og især også i Indonesien, jamen, der fælder man stadigvæk regnskov. Og det er da et tab, kan man sige, for verdenssamfundet. Fordi det er jo også, man fjerner også levesteder for dyr og planter. Og det vil sige, det er da et større problem end den klimaeffekt, der måtte komme. Men er det rigtigt, at vi vil få et mere ustabilt klima, hvis regnskoven forsvinder? Det er jo slet ikke derhen. Altså, jeg tror, hvis man ser historisk på det, som der blev spurgt til før, så tror jeg, det er omkring 20% af regnskoven, der er blevet fældet i historisk tid. Og jeg tror, omkring halvdelen af den er fredet i øjeblikket. Men det er klart, hvis man fjernede hele regnskoven, jamen, det vil da være et enormt problem. Men det er jo ikke der, vi er hen, og det er heller ikke den retning, udviklingen går i. Jens Olof Pepke Pedersen, tak fordi du kom. Klimafysiker og seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på DTU. Og så kan vi egentlig også sige godmorgen til dig, Niklas Scott Bentsen. Godmorgen. Du er lektor i skov og biomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Har du fulgt med i nyhederne her til morgen med Bolsonaros seneste udmelding? Ja, jeg har i hvert fald hørt, at han har sagt nej tak til hjælp til at få slukket de her brænde. Ja. Lige præcis, han har sagt nej tak til 150 millioner kroner, og så har hans stabschef så øvrigt været ude at sige, at dem kunne vi jo sådan set bare passende bruge på at plante noget skov i Europa. Og du forsker jo sådan set i skov. Hvad tænker du om den udmelding fra Brasiliens præsident? Altså man kan sige, at vi planter i forvejen temmelig meget skov i Europa, og skovarealet er jo i stigning i Europa, så det går sådan set meget godt. Men altså jeg kan måske godt se hans pointe i, at vi i Europa i høj grad har udnyttet og fældet vores skove for økonomisk vinding, og det vil Bolsonaro så også gerne have lov til at gøre i Brasilien. Kunne du høre med, da Jens Olaf Petersen var på for lidt siden? Ja, det hørte jeg. Ja. Han siger jo, at det her i princippet ikke er en katastrofe. Hvis man ser på det store statistik over branden, så er det faktisk faldet, og fældningen af skoven er ligesom blevet indgrænset. Synes du, det her, der foregår i Amazonas lige nu, er en katastrofe? Ej, jeg synes også, at ordet katastrofe er måske for stærkt. Altså, det er bestemt alvorligt, det der sker, men det er bare desværre ikke usædvanligt. Det er der fordi, at skovbrænde eller rydning af skov er jo ret almindeligt forekommende, og det er jo ikke kun i Brasilien og i Sydamerika, det forekommer. Så kigger man på det centrale Afrika, så er der også temmelig mange brande lige nu. Mm. Men problemet ved det her er jo, at det bliver rørt rundt i en stor pærevælling, og man taler om klima, og man taler om biodiversitet. Jens Olaf, vi havde på, han siger jo, i forhold til klimaet, der er det her et nulsumsspil. Amazonas giver os 20% af al ilt, men forbruger os 20% af al ilt. Så det er ikke i forhold til klimaet, vi skal se det her. Det er i forhold til biodiversitet. Hvad mener du er det værste ved, at man er i gang med at rydde Amazonas? Jeg er helt enig i, at det er biodiversiteten, der er det primære problem. Netop fordi Amazonas er et af de rigeste områder på biodiversitet. Så det her billede med verdens lunger, som vi er i gang med at flå ud af kroppen, det duer ikke? Nej, det er det ikke. Altså, der er jo stillet meget stor tvivl om de der 20%, om ilten kommer fra Amazonas. Og man skal huske, de her arealer, der bliver brændt, de bliver jo grønne igen inden på relativt kort tid. Det er jo sådan set formålet med at rydde dem. Jo, men det bliver jo måske sojaplantager, eller palmeolieplantager, eller du ved, det er jo ikke den samme slags fauna, der kommer. Nej, men det er den samme slags ilt. Ja. Så i forhold til, du siger altså også i forhold til, det er i hvert fald ikke en klimadagsorden, hvor vi skal være bekymrede i forhold til Amazonas. Jo, jeg synes, vi skal være bekymrede, men der, hvor vi måske særligt skal være bekymrede, det er, som du også blev sagt tidligere, at antallet af brænde har været faldende over de sidste knap 20 år, og skovrydningen, altså de areal, der er blevet ryddet årligt, har også været faldende. Og det, man kan frygte, det er jo, at det her det er et vendepunkt, at udviklingen vender nu, og antallet af brænde fremadrettet også vil være højere, og skovrydningen også vil stige igen. Det vil i hvert fald være i overensstemmelse med de udmeldinger, der er kommet fra Bolsonaro. Det vil være alvorligt. Tusind tak, Niklas Scott Bensen, lektor i skov og biomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og også tak til Jens Olaf, altså to mennesker, der siger, det er primært biodiversiteten, vi skal være bekymret for i forhold til Amazonas. Men jeg tænker også, altså, katastrofe eller ej, det er vel meget fint at få dem slukket, de der brænde? Ja, det må man da sige. Det må man da sige. Ida, klokken er... Ved du, hvem der også har doneret en masse penge? Nej. Leonardo DiCaprio. Nå. Og jeg ved endnu ikke, om Bolsonaro han har taget imod pengene fra Leonardo. Det kan være, han tager imod fra Leonardo, men ikke fra os europæere. Det er jo også et spørgsmål om kolonihistorie, det der lige sådan en kolonispøgelse. De gamle europæere skal ikke komme og fortælle brasilianerne noget, ikke? Klokken er 7.33. Jeg kan se, at Peter Lautrup han er på news igen nu. Nå, vi skal jo have Christian Jensen på. For det, Peter Lautrup fortalte os, var jo, at det her det er altså noget, der foregår hver år med kasseeftersynet. Derfor får vi den tidligere finansminister Christian Jensen på om en halv times tid. Så kan man høre det. Men på den lidt korte bane, som det, politikerne jo siger, hvad skal vi der i det? Er det ikke nærmere, altså det er vel ikke hvert år, men hver gang, der kommer en ny regering? Jo. Hvad sagde jeg? Det er bare hvert år. Nå, jeg tænkte, hver det der med kasseeftersyn, det er sådan, efter valget, så blev der råbt løftebrud, og så blev der råbt kasseeftersyn. Lige præcis. Okay, men vi taler med Christian Jensen om en halv time. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Det er et folkesundhedsproblem, sådan siger Jens Troelsen, der er professor på Syddansk Universitet. Og med ny rapport om 11-15-årigs aktivitetsniveau, der ifølge rapporten ikke er ret stort. Blot en fjerdedel af børn i alderen 11-15 lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv mindst en time om dagen, viser rapporten fra Sundhedsstyrelsen ifølge Berlingske. Det er jo ikke sådan, at de her børn og unge de løber sig livsstilssygdom til i morgen. Men man kan sige, at hvis de ikke får en tidlig alder etableret sunde vaner, så er det desto sværere at tillægge sig dem i et senere voksenliv. Så det er lidt i det perspektiv, det er sådan at bekymrende at se, at der er sådan en kommende generation af inaktive. Sundhedsstyrelsens rapport viser, at de 11-15 år i gennemsnit bruger knap 11 timer på stillesiddende adfærd i hverdagen. I weekenden stiger tiden til mere end 12 timer. Midt- og Vestjyllands politi efterforsker en eksplosion ved en beboelsesejendom i Askerød på den københavnske Vestegn natten til i dag. Det oplyser vagtchef Bøje Rasmussen. Ingen personer er kommet til skade, men der er sket materiel skade på bygningen. Udhænget foran indgangsdørene er sprængt væk, så det er en forholdsvis kraftig eksplosion, som der nok skal mere til end et kanonslag. Efter vores vurdering kræver det nok en sprængkraft svarende til en håndgranat, siger vagtchefen. Han tilføjer, at politiet har fundet fragmenter på stedet. Eksplosionen, der fandt sted foran en etageejendom i Askerød, blev anmeldt kl. 01:58. Politiet er foreløbig på bar bund med hensyn til et motiv for hændelsen. Meget bekendt har vi ikke haft lignende tilfælde, siger vagtchefen. Sammen med bilforhandlere og journalister er politikere den faggruppe, som danskerne finder mindst troværdige. I år indtager politikerne igen sidste pladsen i den troværdighedsmåling fra kommunikationsfirmaet Radius, som har målt danskernes tillid til 26 forskellige faggrupper. I Radios første måling i 2009 lå ejendomsmæglere helt i bund, men siden 2010 har politikerne indtaget sidstepladsen. I år der ligger deres troværdighed på 2,12 på en skala, hvor 5 er meget høj troværdighed og 1 er meget lav. Årsagen til politikernes bundplacering er klar, mener Nikolaj Andersen, som er seniorpartner og bestyrelsesformand i Radios. De er ikke begyndt at kommunikere klare med danskerne, de taler ikke et sprog, som danskerne forstår, og de er ikke begyndt at erkende, når de laver fejl, siger han. Og et kig på vejret. Her tirsdag der får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen også mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer mellem de 23 og 28 grader og stedvis op til ca. 30 grader og svag til jævn vind omkring øst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I Al-Rosh flygtningelejren i Syrien, som af flere er blevet beskrevet som et helvede på jord, der sidder der to danske børn på 3 og 4 år. Og de er akut truet på deres psykiske helbred, hvis man skal tro børns vilkår. Deres mor er dansk og sidder også i den her IS-lejr sammen med dem. Politikken fortæller historien. Og børnene har deres mor i lejren, men ellers har de ikke rigtig nogen. Og så har de en advokat i Danmark, og det er dig, Knud Folchak. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at fortælle til en begyndelse lidt om de her to børn. Hvad ved vi om dem, og hvordan de har det? Jeg tror, vi er helt sikre på, at de har det som helvede på jord. Altså, de er jo ikke særlig gamle, de her 3-5 år. Og de har altså siddet mere end halvdelen af deres liv i fængsel og i lejre. Altså over 2,5 år. Alene det, at sidde de første del af sit liv så længe, er jo fuldstændig vanvittigt og traumatiserende og simpelthen livstruende. Hvordan er de havnet der? De er jo havnet der, fordi de er børn af en mor, som på et tidspunkt drog ned og sympatiserede med IS, og det er selvfølgelig deres skæbne og deres meget, meget ulykkelige skæbne. Men det synspunkt, jeg gør gældende, det er at sige, at små børns danske statsborgere, de her børn er jo danske statsborgere, at små børn skal straffes på grund af en mors tåbelighed, det synes jeg er helt umenneskeligt, og der må gribes ind simpelthen. Det er børn, der er livstruet, og det er børn, der har som sagt levet mere end halvdelen af deres liv i fuldstændig ekstreme vilkår. Og derfor har du sammen med du har anmodet børns vilkår om, på baggrund af oplysningerne om kvinden og hendes to børn, at få vurderet deres situation. Og den her evaluering er så sammen med et brev blevet sendt til Udenrigsministeriet. Hvad står der i den evaluering? Jamen, der står, som du nævnte, at de her to børn er truet på deres psykiske helbred. Det betyder, at de har det rigtig, rigtig, rigtig slemt. Og det, som er vigtigt i den her sag, det er, at vi hjælper jo ganske få børn, som sidder i de her lejre. Vi har jo hjulpet en dreng, som er kommet hjem. Og der er cirka 10 børn i alt. Og kriteriet for, at den danske stat vil hjælpe, nu er der jo et samråd her om en uges tid, og det kan være, at man så får meldt ud, hvordan man vil fastsætte reglerne for at hjælpe de her børn. Men de børn, der er blevet hjulpet, det er ud fra en individuel vurdering. Man siger simpelthen, at man skal individuelt vurdere de her børn, og hvis de er livstruede, så skal man hjælpe dem hjem. Og det, jeg siger, og det børns vilkår giver mig ret i, det er, jeg siger, når vi snakker om, at der er under 10 børn, der er sådan cirka 9-10 børn, man ved det ikke helt præcis. Men når man er nede i sådan et antal, så behøver man ikke at lave en individuel vurdering, fordi alle de her børn, som er så små, de er livstruede, og det behøver man ikke individuelt vurdere. Og det er derfor mit råd, eller mit synsvinkel er, lad os nu en gang for alle få hjulpet de her små børn hjem, som er livstruede. Ja, og hvorfor er det, du synes, vi har en forpligtelse til det? Altså hver gang vi laver noget om de her børn, så er der masser af lytter, der skriver ind, deres mor har valgt, som hun har valgt, og dermed bliver det her også deres, skal det også være deres skæbne. For det første er det danske statsborger. Jeg har svært ved at forstå, at vi har et synspunkt om, at vi ikke skal tage imod udenlandske statsborger, men vi ikke selv vil tage os af vores danske statsborger. Ja. Det er børn. For det andet er det altså børn i alderen fra 0 til 10 år. Og for det tredje, så er der jo forskel på at overlade børn til en meget, meget sandsynlig død i forhold til at straffe nogle mødre, som måske skal have 3 måneder eller 6 måneders fængsel for at have støttet IS. Så det er proportionalitet. Altså, det kan ikke være rigtigt, at vi som altså Danmark, som et humanitært tænkende land, at vi simpelthen lader børn under 10 år betale med risikoen for død for at straffe. Det er sådan et næsten middelalderligt hævnsynspunkt, efter min mening. Men vi har jo så ofte talt, blandt andet med Martin Henriksen, da han sad i Folketinget. Han siger, man risikerer jo, at de her børn er blevet hjernevasket, og du får nogle små terrorister hjem. Ja, og netop derfor, jo før vi får dem hjem, jo tidligere kan vi gøre noget ved det. Jo tidligere kan vi gribe ind og med en massiv indsats sørge for, at de netop ikke bliver radikaliseret. Og det her med altså at overlade til Martin Henriksen og lignende og sige, ja, men det er deres egen skæbne osv. osv., det synes jeg er et meget, meget uhumant synspunkt. Ja. Hvad ved vi egentlig om børnenes far? Han er død. Altså, han har jo også været IS-sympatisør, og han er død, det ved vi. Mm. Så vi snakker altså om, at det er sådan lidt brok næsten, ikke? Lidt vanvittigt, at børn, at det skulle være en ulempe, at de har en mor, det er jo sådan helt vanvittigt. Hvad er det, der afgør, om man skal hjælpe de her børn eller ej? Er det, at de troede på deres psykiske helbred? Er det, at de har mistet et ben? Er det, at de ikke har en mor osv.? Er det en mulighed, at de her børn bliver skilt fra deres mor, hvis hun giver lov til det? Ligesom man gjorde med den 13-årige dreng. Han er den eneste, der får lov til at rejse. Han kommer hjem alene. Er det en mulighed, at de bliver skilt fra deres mor, og så får lov til at komme hjem alene? Det ved jeg jo ikke noget om, fordi jeg ved ikke, om man har overvejet den mulighed i regeringen, men det får vi en udmelding på her i begyndelsen af september, og forhåbentlig en ny holdning til den her problemstilling. Tak fordi du kom, Knud Foldschack. Advokat jo så for de to små børn på 3 og 4 år, der befinder sig i den syriske Al-Rosh-lejr, og ifølge børns vilkår er akut truet på deres psykiske helbred. Tak fordi du kom. Klokken den er 18 minutter i 8, og formanden for Socialdemokratisk Ungdom, Frederik Vad Nielsen, han vil have ændret karakterskalaen til fordel for studerende med dårlige karakterer, blandt andet ved at fjerne kravet om minus 3. Det er uværdigt at give mennesker mindre end 0 i karakter. Det synes jeg simpelthen er et meget, meget skidt signal at sende. Ja, den er jo nærmest altid til debat, karakterskalaen. Den tidligere Venstre-regerings uddannelsesminister Tommy Ahlers, han vil indføre karakteren 12+. Og den nye socialdemokratiske regering vil altså ikke indføre 12+. Uddannelsesminister Anne Halsbo Jørgensen, hun siger til DR, at hun hellere vil ændre karakteren i midten. Hun synes, der er for stort et spring fra f.eks. 4 til 7. Og den nye socialdemokratiske minister bliver altså bakket op af DSU-formanden Frederik Vad Nielsen. Det er jo heller ikke så overraskende, at parti eller Ungdomspartiet bakker op om ministeren. Nå, han siger sådan her, vi har brug for en ny karakterskala, men nye trin skal være i bunden og midten. Uddannelsespolitik er ikke kun for overklassens unge, skriver han på Twitter. Og inden vi lige hører interviewet, hvor han argumenterer for det her, så vil jeg da bare lige sige igen, man må gerne skrive ind til os på 42 600 24 7, hvis man selv har prøvet at få minus 3. ligesom, jeg gentager det lige, Ida jo engang har fået, fordi du ikke mødte op til en eksamen. Så hvis man har prøvet det, så kan man skrive ind på 42 600 247. Ja, det er jo verdens kedeligste historie, jeg har fået minus 3 ved at møde op. Jeg synes, det er lidt sjovt. Men det er da meget sjovt, hvis man rent faktisk har været der og gennemført hele eksamen, og så alligevel fået minus 3. Ja, det vil man jo hellere høre. Den er ikke god. DSU-formand, han opfordrer altså ministeren til at fjerne karakteren minus 3. Det siger han til vores politiske redaktør, Brian Weikart, i interviewet her fra programmet 100% Brian. Jeg er så træt af, at den uddannelsespolitik, der er blevet ført her til lands af skiftende regeringer, den primært koncentrerer sig om dem, der er i toppen af skalaen. Og man må bare sige, at selvom der er rigtig mange fra arbejderhjem, som får fine karakterer og knokler for at få 12-taller, så er det stadigvæk sådan generelt set, at dem, der får de bedste karakterer, det er dem, der kommer fra hjem med bøger på hylderne og forældre, der kan spille klaver og læse højt hos Andersen. Og dem, der får dårligste karakterer, det er dem, der har forældre, der hverken kan læse eller skrive eller regne, og måske ikke har en uddannelse selv. Og derfor så var det bare et tiltrængt, synes jeg, opråb om, at der er brug for at kigge lidt ned på den bund, som ikke bliver løftet i øjeblikket. Så dem, som er rige, de 3% rigeste, der skal ikke være så meget karakter til dem. Jo, prøv at høre. Det er jo ikke det, det handler om. Det her, det handler om, det handler om at sige, hvor ligger man sit fokus henne. Og når vi har en karakterskala, som gør det rigtig svært for dem i bunden at avancere, fordi det er så brede karakterer, altså karakteren 7 og karakteren 4 er ret brede karakterer, så synes jeg bare, det er mærkeligt at lægge fokus i toppen, hvor det vrimler med karakterer. Altså, det er trods alt nemmere at gå fra 10 til 12, end det er at gå fra 4 til 7. Det kan vi jo se. Og det synes jeg bare er mærkeligt, at vi så bruger tid på at diskutere toppen. Ja, hvad, jeg skal lige høre en gang. Altså, hvad skader det underklassen? Er det så underklassen, Bjarne? Hvad skader det underklassen, at der er en høj karakter på en karakterskala? Hvad er det sådan, det... Jamen, det der er problemet er, at politikerne har, som ligesom alle andre mennesker, kun 24 timer i døgnet. Og ud af dem, så bruger de noget tid på at sove, og så bruger de et vist antal timer på at lave politik. Og rigtig, rigtig meget af den vågne tid, de bruger på politik, bruger de på at beskæftige sig med problemer, der vedrører de mennesker, der får højst karakterer. Dem, som ikke kan tage 2 bachelor. Dem, som synes, at 12-tallet er blevet for almindeligt, og nu skal vi have en 12-plus-karakter for de helt særlige talenter. Eller dem, som er ked af, at de kun har fået 11 i snit og ikke 12 i snit, så de ikke kan komme ind på deres drømmeuddannelse. Det er det, der er problemet. Jeg er bare træt af, at den store gruppe af mennesker, som ikke kan skrive indlæg i politikken, som ikke bliver inviteret herind, folk, der er ordblinde, folk, der har fået rigtig dårlige karakterer med sig, som har lidt faglige og sociale nederlag, det ærger mig, at de ikke fylder mere. Og derfor så ruser jeg Ane Halsboe for at melde ud og sige, prøv her, vi skal have en ny karakterskala, men den skal handle om at løfte bunden og ikke toppen. Så længe jeg har gået i skole også i altså frygtelig alt for mange år egentlig, og der var det jo 13-skalaen dengang, der var der jo også en karakter til, hvis man var rigtig dygtig til noget. For mit vedkommende var det meget teoretisk, men den var der jo. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad det gør af dårligt for dem, der ikke opnår en karakter, at den findes. Men det kan jeg simpelthen ikke se. Men der er ikke noget problem. Vi har et 12-tal. Vi har et 12-tal. Hvorfor skal vi have så mange nuancer for dem, som klarer sig ekstraordinært godt? Altså, der er jo en tendens til, det er jo lidt det der, den klynkementalitet, der hersker i store dele af vores uddannelsessystem, som handler om at sige, at vi skal hele tiden sørge for, at staten hjælper os med at præstere ekstra meget. Hvis jeg i forvejen er god i skolen, så skal lærerne udfordre mig endnu mere. Hvis jeg i forvejen får 12 i alt, så er jeg nødt til at have en 12-plus-karakter for at vise, at jeg ekstraordinært god. Ja. De folk burde i stedet låne en bog på biblioteket, og så sætte en ære i selv at gøre sig selv dygtigere, i stedet for at insistere på, at politikerne hele tiden skal hjælpe dem, som har deres på det tørre. Hvordan er det en hjælp til dem? Altså, de får ikke karakteren for ærerne. De har jo opnået den. Ja, de har opnået den, men den hjælp, det giver, det er at vise, at man er noget fuldstændig særligt. Hvor skal karakterskalaen stoppe for at hjælpe underklassen? Hvor skal vi stoppe hende? 12 er fint for mig. Jeg synes bare, vi skal have nogle flere trin i bunden. Altså, vi skal dele karakteren 7 op, og have en karakter mellem 4 og 7, og så synes jeg, vi skal afskaffe minus 3 og sige, det er uværdigt, at mennesker, som har det rigtig svært, kan få mindre end 0 i karakter. Lad os sige, at karakterskalaen starter ved 0 og går op til 12, og så skal vi bare have nogle flere trin i midten. Man har jo regnet det ud efter, så giver det minus, fordi så får man regnet et eller andet igennem sin uddannelse, sammenlignet med udlandet og alle mulige ting. Det har man brugt meget tid på. Prøv at høre. Så kommer der en følelse ind, der siger, nej, det ser da grimt ud. Tænk at få et minus, så går de jo nok grædende hjem alle sammen. Nej. Det er jo bare et tal, som alle kender. Prøv at høre. Alle ved jo godt, at man ikke er dummere end 0. Altså, man er jo ikke i sit hoved dummere end en plante. Jeg tror ikke. Jeg synes, det sender et skidt signal at have minus 3, og så siger du, det er bare følelser, og det er jo til at regne det ud. Man kan jo sagtens have en karakterskala, som starter ved 0, hvor man lægger nogle tekniske mekanismer ind, der gør, at man faktisk kan regne et gennemsnit ud. Altså, det kræver jo ikke, special i kvantefysik at gøre det. Det kan vi sagtens finde en praktisk løsning på. Min pointe er bare, at alt i nyhedsdækningen og en stor del af pengestrømmene og den politiske opmærksomhed handler om de mennesker, der klarer sig bedst. Dem, der får 12 i alting, dem, der kan komme ind på de 10 universitetsuddannelser, som kræver det højeste snit, og vi bruger bare meget lidt tid på at snakke om alle de andre. De fylder ikke særlig meget i dansk politik, de er ikke særlig interessante, måske fordi de ikke kan snøvle sig sammen til at skrive et indlæg i politikken. De er bare ikke interessante, og jeg synes, det er så godt, vi har fået en regering, som siger, vi gider ikke bruge tid på at snakke om dem, der har mest i forvejen. De kan jo klare sig selv. Kan man forestille sig, at man både indfører 12 plus og flere karakterer i midten? Jamen, der er jo ikke noget problem i toppen. Det er jo det der med at opfinde problemer. Det er ligesom, når folk skriver indlæg til politikken om, at det er hårdt at stå op, når man skal med toget til 3 kroner for at gå på universitet. Altså, vi opfinder nogle gange problemer, fordi at uddannelsesdebatten desværre er domineret af meget privilegerede mennesker, som både har det kulturelle og økonomiske overskud, også i min generation, til at engagere sig i diskussionen. Ikke? Mm. Lad os dog hellere give nogle rettigheder til alle dem, der ikke kan læse og skrive og regne. Hvorfor er der ikke et tvangsscreening? Hvad for nogle rettigheder skal de have? Hvorfor er der ikke screening af alle ordblinde i 3. klasse? I stedet for det op til læreren at vurdere, hvem der skal have den screening, så sige, det har alle... Flere test? Ja, en screening af ordblinde. Det er da en test, vi kan bruge til noget. Ja. Du faldet lidt i den der fælde, der handler om... Nej, jeg er ikke faldet i nogen fælde. Jeg sidder og prøver at regne ud, hvad det er, der har med overklassen at gøre. Ja. Altså et overklassefokus, en form for elitært T-selskabsfokus, at man indfører en karakter, der hedder 12+. Jeg voksede op med 13, det var vist nok det samme som 12+. Det gætter jeg på. Men der er ikke jeg håber jeg i hvert fald, for jeg fik det aldrig. men det er vel nogenlunde det samme. Det var der ikke nogen, der døde af, så vidt jeg ved. Nej. Det lader man så om, og nu er nogen, der savner det igen. Det er vel ikke... Altså, hvad er det for en glidebane, du snakker om? Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men jeg kan da huske 24. Det andet. Ja, jeg kan da huske det andet. Hvad er det for en overklasse glidebane, vi snakker om? Jamen, men det handler om at sige, hvor kanaliserer du midler hen, hvor kanaliserer du opmærksomhed? Og der er bare ikke noget problem i toppen. Altså, det er ligesom, når vi bruger rigtig meget tid på at diskutere, at vi skal have et uddannelsessystem, som i langt højere grad udfordrer toppen af karakterskalaen, end dem, der klarer sig bedst. Men der er også et personligt ansvar for at udfordre sig selv, som vi ikke nødvendigvis skal bede de der meget travle lærere om hele tiden at løfte. Mm. Altså, det handler om prioritering, det her. Og jeg er socialdemokrat, og derfor så mener jeg ikke, at problemer det er noget, der bare står på en stor linje. Jeg mener, at man kan inddele problemer i et hierarki, og derfor så mener jeg, at der er nogle problemer, der er vigtigere end andre. Og det her problem, det er meget lidt vigtigt. Meget, meget lidt. Er det meget lidt vigtigt? Det er et forslag, der taler til en bestemt klasses forfængelighed, som i forvejen klarer sig godt. 12-karakteren er der jo. Du kan godt få 12, hvis du klarer det rigtig godt. Mm. Hvis du skal have en 12-plus-karakter, så handler det kun om, at du har behov for at skille dig ud fra mængden af dem, der klarer sig godt. Altså, det er forfængelighed, det er stafage, det er Instagram-kultur, det er, se mig, jeg har styr på det, jeg er lige en tak bedre end de andre. Det er jo bare en anerkendelse af noget, der er rigtig flot. Det er da intet med Instagram. Hvor kommer Instagram ind i det? Jamen, fordi, altså, så kan du flashe på din Instagram-profil, nej, man var bare dygtig. Plus. Man var bare skidedygtig. Ja, men hvis du er rigtig dygtig, kan du få 12. Og vi har ikke grader af 12-taller. Vi har karakteren 12, som i øvrigt er fin, og som ligger meget tæt på karakteren 10, så der er rigeligt med karakterer i toppen af skalaen. Nu mangler vi bare at få midten og bunden med. Man kan jo snoppe opad, men man kan sørme også snoppe nedad. Mm. Og for mig lyder det jo lidt som om, det er det, vi har gang i her. At det er et debatindlæg, du gerne vil lave. Noget med 12+, og det kan jeg ikke lide. Nu vil jeg lave et debatindlæg om overklassen og underklassen. Det lyder det på mig sådan. Jeg kan stadig ikke forstå, hvordan det skader uddannelsessystemet, der er en karakter, der hedder 12+, eller 13, eller 15, eller 42. Det ved jeg ikke. Hvordan i alverden skader det elever, som ikke er i nærheden af sådan en karakter? Jamen, det skader, fordi vi aldrig får diskussionen om... Vi får aldrig diskussionen om bunden og midten, og du ved udmærket godt, at der er begrænset tid i det politiske liv, og de burde bruge deres tid på at diskutere dem, der har brug for deres tid. Sagde formanden for Socialdemokratisk Ungdom, Frederik Vad Nielsen, til Brian Weikart i hans program, der bliver sendt i eftermiddag 100%. Brian. Du lytter til Radio 24/7. Indonesien vil flytte sin hovedstad Jakarta til øen Borneo. Det har Indonesiens præsident fortalt i går ved et pressemøde. Godmorgen, Rasmus Abelgaard Christensen. Er du med, Rasmus? Ikke rigtigt. det er ellers Danmarks ambassadør for Indonesien, som vi forsøger at få fat på. Så måske er det derfor, at forbindelsen er lidt dårlig. Knud, vil du ikke tage noget fakta imens, så prøver jeg lige at bikse lidt med teknikken her. Jakarta, altså det er jo bare den der nyhed om, at en hel hovedstad skal flyttes, ikke? Der kan vi jo bare lige tage, at Jakarta er jo altså en by med 10 millioner indbyggere, og det er den by i verden, der synker hurtigst. Den synker med omkring 25 centimeter om året. Og ifølge myndighederne, så er det jo altså kontorbygninger, indkøbscenter, lejlighedsbygninger. Og der er man simpelthen nødt til at pumpe grundvand ud. 630 millioner kubikmeter grundvand, fordi hovedstaden synker på grund af klimaforandringer. Og derfor vil Indonesien altså flytte hovedstaden over til øen Borneo, som jo altså ligger på en helt anden ø, meget, meget langt væk derfra. Og lad os lige prøve at se, om ambassadøren er kommet med på en telefon. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Rasmus Abildgaard Christensen, du er Danmarks ambassadør i Indonesien, og du er med fra netop Jakarta. Prøv lige at fortælle, hvorfor er det igen, at Jakarta skal flyttes til Borneo? Ja, det er der en række grunde til. For det første selvfølgelig nogle af de miljøproblemer, som hovedstaden lider under. Byen synker jo, som de også nævnte i indledningen her. Nogle steder helt op til 20 cm om året, det er selvfølgelig et problem. Så er trafikken selvfølgelig også blevet fuldstændig uhåndterlig, og det betyder blandt andet, at luftforureningen i Jakarta har nået hen over sommeren noget niveau, hvor Jakarta faktisk er en af de mest forurenede store byer i verden. Og så er Jakarta jo altså en by, som i 2030, hvis den nuværende udvikling fortsætter, faktisk vil være verdens største sammenhængende byområde. Så de her problemer er altså ganske omfattende, og det er så altså en af grundene til, at regeringen har ønsket at flytte den. Den anden grund, som præsidenten er meget optaget af, det handler om at skabe mere lighed i Indonesien. Altså, Indonesien er jo et land, der er meget, hvad hedder det, heterogen, forstået på den måde, at altså, BNP per capita her i Jakarta, det svarer nogen til Polens. Men hvis du tager ud østpå i Indonesien, Papua, så er vi mere i Afrika. Og ved at flytte hovedstaden, så vil han altså signalere, at man også bruger tyngdepunktet i landet lidt væk fra Java, altså hovedøen her, og så Jakarta. Men det lyder jo helt vanvittigt, når jeg bare hører det. Sådan, man vil flytte verdens største sammenhængende byområde til en ø, hvor der jo så er masser af regnskov. Hvordan skal det foregå rent praktisk? Ja, altså nu er det for det første jo ikke hele byen, man vil flytte. Jakarta vil jo fortsat bestå, og det vil også fortsat være det økonomiske centrum i Indonesien. På den måde bliver det jo mere sammenlignet med andre lande, hvor man har, lad os tage USA, New York er det finansielle og økonomiske centrum, og så har du Washington som hovedstad, og det er også det, man forestiller sig her. Så det vil sige, det er kun regeringsbygningerne og parlamentet, domstol og sådan noget, som vil flytte til den her nye by. Så på den måde bliver det jo noget mindre by end Jakarta. Og det, der ellers er planen, det er, at man jo sådan set vil starte på selve planlægningen af byen allerede næste år, og så går man sådan set i gang med at bygge og derefter flytte i omkring 2024. Tusind tak for det, og beklager, at vi ikke lige kunne få dig på Skype til at starte med, men altså Danmarks ambassadør Rasmus Abildgaard Christensen med direkte fra Jakarta. Og så har vi ringet til dig, Thor Jarsen, seniorbiolog i Verdens Naturfonden, for bare lige stille det her spørgsmål. Altså, hvad for nogle konsekvenser får det så for Borneo, at man flytter hovedstaden dertil? Jo, men altså, vi er jo bekymrede, også vores kolleger nede i Indonesien i Verdens Naturfonden, er bekymrede for, at det får en betydning for dyre planteliv på Borneo i kraft af, at man skal bygge den her ret store by. Det vi skal huske, det er, når man etablerer selv en vej igennem et skovområde, en tropisk skov, så flytter der, kan man sige, en masse problemer med, menneskeskabte problemer i form af skovrydning, der er lokalt og bosætter sig. Og det er klart, vi er selvfølgelig stærkt bekymrede for, at det her vil få en betydning for de tropiske regnskove, også på Borneo, der allerede er stærkt truet af omlæste palmeolie, plantager, afbrænding osv. Hvad med orangutangerne? Ja, altså Borneos orangutanger er jo stærkt truet. Bestanden den er mere end halveret på under 20 år. Så det vil sige, at det er jo en kritisk truet art, og den er jo ligesom, kan man sige, en indikator for de tropiske skoves tilstand på Borneo. En indikatorart, kan man næsten sige, ikke? Så det er jo ikke kun den, det er jo en lang række andre dyre plantearter, der også lever i skovene, som er truet af skovrydningen. Men vi hører jo så lige ambassadøren fortælle, det er verdens største byområde. Det vil give mere lighed i et land som Indonesien, hvis man flytter den derud. Jeg synes egentlig, der var mange gode argumenter for at flytte den, hvis man lige kommer ud over det der med, at det lyder vanvittigt at flytte en by. Så var der mange gode argumenter for det. Jamen helt sikkert. Altså, vi skal jo selvfølgelig også respektere menneskers liv, og vi håber jo selvfølgelig på, at den indonesiske regering, det har de jo sagt, vil tage hensyn til beskyttede naturområder. Så det vil vores kolleger jo nede i Indonesien holde stærkt øje med. For det er klart, der er også nogle økonomiske hensyn at tage, og det er jo klart, altså man kan jo ikke have en byområde, der ligesom synker ned under vandet, bliver oversvømmet. Det har jo også nogle konsekvenser, ikke? Tusind tak, Thor. Jeg er sådan seniorbiolog i Verdens Naturfonden. Nu er klokken næsten 8, og når vi vender tilbage, så har vi altså tidligere finansminister Christian Jensen med. Og så skal vi høre om det her med hullet i kassen. Det er bare rituel stammedans, eller han har efterladt ubetalte regninger. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Godmorgen. Christian Jensen. Godmorgen. Du er jo tidligere finansminister og næstformand i Venstre. Har du efterladt et hul i kassen på 3,5 milliarder? Nej, det har jeg ikke. Jeg har efterladt en stærk økonomi med rekordhøj beskæftigelse, med et statsligt underskud eller statsligt gæld, der er forvandlet til en statsligt tilgodehavende. Så vi har efterladt en stærk økonomi til den nye regering, og det vil de også kigge på, når de kigger ned i detaljerne, for mange af de ting, som de ridser op som værende hul eller overraskelser, det er faktisk aftaler, som Socialdemokratiet selv har været en del af. Men vi hører altså her til morgen, der mangler penge i den offentlige kasse for 2020, ifølge finansminister Nicolai Wammen. Ja, så kommer der til at være ubetalte regninger for 3,5 milliarder kroner i 2020. Det viser et såkaldt kasseeftersyn, som den socialdemokratiske regering har lavet. Og det regnestykke vil finansministeren så i dag præsentere på et pressemøde. Hvad har de så regnet galt, Jensen? Altså, det er jo de regnedrenge, du ellers selv plejer at gå og rose for at være de bedste i landet, da du havde dem, da de var under dig. Har de så regnet forkert? Jamen, selve regnestykket, når man lægger tallene sammen, er der ikke noget i vejen med. Men lad os bare tage et enkelt eksempel. De har gjort op, regeringen har gjort op, at det er en ubetalt regning, at der skal laves en midlertidig energiafgift på omkring 1 milliard kroner. Men det er altså noget, som Socialdemokratiet selv var med til at aftale i sommeren 2018, at der skulle indføres en sådan midlertidig afgift. Så at de i dag påstår, at det er en overraskelse eller en ubetalt regning, det er meget ubegribeligt, når det er en aftale, de selv var med til at indgå for omkring et år siden. Jo, men selvom de har været med til selv at lave den, så skal kassen jo stadig stemme. Jeg troede da ikke, du var sådan en, der gik og efterlod ubetalte regninger. Jamen, vi aftalte jo også, at den regning, den skulle findes en løsning på i efteråret 2019. Så den er jo ikke sådan, at den er overraskende eller ubetalt. Planen var, at det skulle laves en midlertidig energiafgift i efteråret 2019. Og hvis vi havde siddet i regeringen på nuværende tidspunkt, så havde vi arbejdet med et lovforslag, der lige præcis vil dække det, der er af. Og på tilsvarende vis, en række af de andre ting, aftaler omkring den forberedende grunduddannelse, aftaler omkring folkeskolen, der var det en del af den politiske aftale, at man sammen her i efteråret skulle finde finansieringen til alle de gode initiativer, der har været. Blandt andet de initiativer, som Socialdemokratiet krævede at komme med ind i folkeskoleaftalen. Det aftalte vi, at det skulle man finde løsninger på her i efteråret. Og derfor skal de jo ikke komme og tørre det af på den tidligere regering, at de ikke i foråret ville med til at lave en konkret beslutning dengang. Tror du bare, de er ude på at sværte dig? Nej, jeg tror, at de er ude på at dække over, at de har problemer med at betale alle deres løfter. Men så kunne de jo starte med at lade være med at bruge 300 millioner på at sætte ydelser til flygtninge i vejret. Det er jo noget af det, der presser deres økonomi. Det er, at de har lovet deres parlamentariske grundlag, at de skal starte med at sætte ydelser til flygtninge i vejret, og det gør så, at de skal finde pengene andre steder. Hvad er det for nogle løfter, du taler om? Det er for eksempel løftet om, at der skal være bedre normeringer i børnehaven. Det er løftet om, at de skal have en reduktion af CO2-udledningen helt op på 70%. Det er jo de løfter, der er utroligt dyre, og som de nu kommer i klemme med, fordi de samtidig med også vil sætte ydelserne til flygtningefamilier op. Så det, du siger, er, at de prøver at lave sådan lidt et skræmmebillede af jer her. Har I selv brugt den teknik? Vi lavede også et kasseeftersyn i 2015, men det var fordi, vi skulle se, hvorvidt dansk økonomi i et hele taget var holdbar inden for de rammer, som EU havde. Og resultatet var, at med det fald i indtægter, der var i 2015, så skulle man stramme op på en eller anden måde på økonomien i cirka 3 milliarder kroner størrelsen. Men det var for at komme inden for EU's underskudsgrænser. Det vi kan se nu, det er, at vi står med en økonomi, hvor de offentlige finanser stort set er i balance, hvor den offentlige gæld er blevet vendt til det offentlige tilgodehavende. Så når I gjorde det her, så var det noget helt andet, så var der en god grund til det, men når jeres modstandere gør det, så er det bare sådan en skræmmekampagne. Men Knud, du bliver nødt til at forstå, at i 2015, der var dansk økonomi udfordret og stærkt under pres. I 2019 er dansk økonomi en af de stærkeste i Europa. Vi er blandt de få lande, der stadigvæk har økonomi, der er i balance. Vi har en netto til godehavende og ikke en netto gæld, sådan som mange andre lande har. Og vores økonomi er sådan, at vi har vækst, mens landene omkring os, Sverige, Tyskland og andre lande, er tæt på recession. Det er en helt anden situation, end da vi var i 2015. Synes du, Claus Hjort Frederiksen var en god finansminister? Jeg så synes, at Claus han var en fremragende finansminister. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, da han lavede nøjagtigt den samme slags kasseeftersyn. Lad os begynde med det centrale spørgsmål i kasseeftersynet. Er der penge tilbage i kassen? Og her er konklusionen desværre klar. Der er færre end forventet, og nye oplysninger tyder på, at de offentlige finanser er i mindre god stand. Og det er ikke noget, jeg blot siger, fordi det er en form for, kan jeg se, nogen siger, at det er et politisk resultat, ritual efter at magten er skiftet. Desværre viser tallene det her sort på hvidt. Du skal virkelig, virkelig tage dig sammen nu, Jensen, for at overbevise mig om, at I ikke gjorde nøjagtigt det samme. Vi lavede også et kasseeftersyn. Det er korrekt. Men det, man så på dengang, det var, at vi så ind i et underskud, der var langt over EU's grænse på 0,5% af BNP. Det, Nicolai Wammen overtager, det er en økonomi, der er i balance. Det er en økonomi, der rent faktisk ser ud til at have overskud i de kommende år. Men derfor er det en helt anden økonomi, som den nuværende regering overtog, end vi gjorde i 2015. Jeg havde æren af at have Peter Lautrup på her til morgen. Ham kender du jo også godt. Det gør jeg. Han sagde, at han er jo den, der har været længst på borgen af rapporterne i over 30 år. Han sagde, at det var Henning Christoffersen, altså en venstremand, der ligesom opfandt det her med et kasseeftersyn. Så det er jo sådan set måske jer i Venstre, der har fundet på den her manøvre. Det er også en god idé at lave et kasseeftersyn. Og det kan jeg godt forstå, at Nicolai Wammen gjorde. Jeg kan bare ikke forstå, at alle de aftaler, som Socialdemokratiet selv var en del af, blev nu skrevet op som en stor overraskelse, at der er en regning, der skal betales. Det vidste Socialdemokratiet da forhåbentlig, dengang de indgik energiaftalen i sommeren 2018. Det vidste de forhåbentlig, dengang vi lavede folkeskoleaftalen i foråret 19, at der lå en regning, der skulle betales. Det kan ikke være noget nyt eller overraskende for dem. Så det vidste de også dengang, da de i valgkampen gik ud med alle deres løfter og forskellige forbedringer, større ydelser til flygtningefamilier osv. Så det er for mig at se et politisk knep, fordi de nu kan se, at deres løfter var for store i forhold til det, de kan finansiere. Og det er jo gode pointer. Dem tager vi med til Wammen, hvis vi får ham igennem. Hans pressedame har sagt, at vi måske får ham igennem. Han har jo travlt med at udbrede det her budskab. Han er på News lige nu, kan jeg se. Hvis vi får ham på, så tager vi det her med. Christian Jensen, gav I også for mange løfter under valgkampen? De løfter, vi gav under valgkampen, dem kunne vi holde efterfølgende. Så det var ikke for mange. Nej. Det, der var udfordring for os, det var, at vi havde nogle ting, som vi ikke kunne få politisk flertal for. Blandt andet det spørgsmål om, at vi gerne ville have udvidet arbejdsstyrken endnu mere, så flere danskere kunne være kommet i beskæftigelse. Men heldigvis, så er det sket, at flere danskere kom i beskæftigelse. Det er så bare sket ved, at flere flygtninge kom ind på arbejdsmarkedet, flere ældre er blevet, og vi år efter år har sat rekord i beskæftigelse. Jensen, du har en bagkant. Jeg ved, du skal noget andet her 7:45, så jeg kan lige nå at spørge dig. Skal du være Venstres næste formand? Det beslutter Venstres medlemmer, hvem der skal være det, når det engang bliver aktuelt. Nej. Og det er det ikke i dag. Nej. Og hvad med al den her ballade? Er I ved at rive hovedet af hinanden? Nej, det er det ikke. Nej. Jeg ser frem til, at vi får nogle gode møder også fortsat. Ja. Er det en god idé at fremrykke det der landsmøde? Jeg synes, det er en god idé at få fremrykke landsmødet, så det er Venstres medlemmer og delegeret, der afgør, hvilken linje Venstre skal have. Ja. Tak. Ja, undskyld. Nej, er det træls at snakke om? Ja. Nej, altså, men det er bare sådan, at når Venstres bagland har bedt om, at vi har et møde, og vi aftalte, at der skal være et møde, hvor vi skal høre deres røster, så er det først, når de ligesom har lejlighed til at komme med deres kommentarer, at vi kan komme videre derfra. Ja, okay. Tror du stadig Lykke, han er formand året om? Ved du hvad? Det afgør Venstres delegerede. Ja, okay. Tusind tak. Det var også lidt frækt af mig, Jesper. Jeg kunne ikke lade være. Undskyld, Christian. Det forventer jeg heller ikke andet, der er ikke noget. Nå, det er godt. Tak. Og i lige måde, du. Ja, Christian Jensen, altså næstformand i Venstre og tidligere finansminister, som altså kom med en reaktion på, at Nicolai Wammen, han jo i dag holder det her pressemøde, der mangler penge i kassen for 2020. 3,5 milliarder kroner mangler der altså i 2020. Ja. Så det kan være, altså nogle af de løfter, der kommer under valget, desværre ikke bliver til noget. Vi har mange spændende ting i den her time. Der er blandt andet en ting, som du... som jo er uddannet historiker. Du har godt nok fået minus 3 engang, men det skal ikke lægge dig til last. Men du er uddannet historiker, ja. og vi får jo en anden historiker i studiet. Hvad er det, vi skal høre? Vi skal tale om hende her. Jeg skal da fortælle dem en sand historie. Den hedder på Swahili, neosproget, Barua og Sultani, og på dansk Kongens Brev. Og den hører egentlig, skønt det ikke er taget med i den, ind i min bog, Den Afrikanske Far. Nogen af dem, der har læst denne bog, husker måske, at jeg derfor taler, hvordan jeg i nytårsmorgen, mens det nu var halvmørkt, kørte af en meget ufærdbar vej gennem Masai-reservatet med min engelske ven Dennis Finch-Hatton og skød en løve, som stod på en dræbt giraf. Ja, det er selvfølgelig Karen Bliksen. Det er fra 1958. Hun sidder i kaminstuen på Rungsted Lund og taler til Danmarks Radio og fortæller en sand historie. Og vi får besøg af forfatter og journalist Tom Buk Swinty, som har skrevet en kæmpe ny biografi om Karen Bliksen. Og noget af det, han gennemgår, det er ligesom, hvilke af de her fortællinger, altså i citationstegn sande fortællinger, Karen Bliksen kom med, egentlig er sande. Altså, hvad skete der egentlig i virkeligheden? Ja. Skød hun virkelig den her løve og forærede kongen skinnet? Og så kan jeg så godt afsløre, at det var ikke hende, der skød den der løve. No. Det var heller ikke hendes farm. Jamen, jeg synes bare det at høre hendes stemme, så kan man jo tilgive, at det hele er lidt myteomspunden, ikke? Altså, det er jo... Nå, hvad tid er det? Det er 8:30. Ej, det bliver godt. Dette er Radio 24/7. Fordi han kommer fri og løber så alt, hvad han kan. Så ham den ene, han holder en kniv, med, og mens han har en maske om hovedet. Og han holder kniven, og som om han... Ja, han holder kniven, og så løber de alle sammen sådan væk for at skjule sig eller sådan noget. Det her er beskrivelsen af en vanvittig scene, som foregår på et handelsgymnasium i Aarhus i går. Man tror, det er løgn. Det er desværre rigtigt. 4 maskerede mænd går ind på et handelsgymnasium, hvor de tæsker og stikker en 17-årig dreng flere gange i ryggen med en køkkenkniv, mens han sidder og laver sit skolearbejde på et af skolens udendørs arealer. Under en time efter det her overfald, så anholder politiet 4 mænd i alderen 18-19 år i en bybus. De er altså gået ind på et gymnasium ifølge anklagen, og så stikker de en dreng, der sidder og laver sin lektier. Ja, nu er de altså alle sigtet for grov vold. Vores reporter Rasmus Svaneborg, han var på skolen kort efter at interviewet øjenvidner. Først så er det en elev, der så 4 mænd løbe ind på skolen. Foran Aarhus Handelsgymnasium har fundet en, der var vidne til hændelsen i dag. Og kan du ikke lige prøve at fortælle mig fra starten af, hvad det er, du ser ske? Jo, altså vi kommer gående ud fra skolen og skal ned på rygepladsen. Så ser vi 4 maskerede mænd komme gående derned, snakke lidt sammen om, hvilken vej de skal gå rundt. Og så kan vi hurtigt se, at det er noget mere end alvorligt end bare som så. Så vi vælger at gå tilbage og komme lidt væk fra situationen. Og så hører vi så nogle skrig og noget tumult nede på pladsen dernede. Og man kan høre det mere og mere alvorligt. Og vi står så og kan se delvis noget af det. Ikke præcis, hvad der sker, men at der er nogle forskellige altså sådan fysiske udtryk, der viser nogle spark og sådan noget. Og så ser vi så senere ham, ja, offeret kom gående op mod skolen igen, helt, helt ud af sig selv, og fordi han er så medtaget, at han vælter ind i gelænder op ad trappen og ind i muren, hvor vi så efter får fat i en lærer. Hvordan så han ud på det tidspunkt? Han havde blod i ansigtet og var helt, altså, ja, det lignede, det tog meget rundt for ham, hvilket er jo forståeligt nok. Så ja, han var helt ude af situationen, og råbte, han lige var blevet overfaldt og sådan noget, så ja. Kunne man se stiksår nogle steder? Ja, da han kom ind, kunne man så se, at han blev stukket et par gange. Det ene større end det andet, ja. Hvorhenne på kroppen? Om på ryggen, siden af ryggen. Og hvordan kunne man se det? Altså, han efter noget tid kom trøjen så af, og så kunne man så se det ene i hvert fald meget stort sår, som er lignet jo noget knivstikkeri, som ja. Og de her fire mænd, der kommer ind på jeres gymnasie her, hvordan ser de ud, da de ankommer? De ser meget målrettet ud. De ved ligesom godt, hvor de skal gå hen. De kommunikerer lidt hurtigt om, der er nogen, der skal gå den ene og den anden vej rundt om en container. Og så ja, har de jo kun et mål. Ja, så de var meget målrettet. De havde hættetrøjer på, og så havde de ja, nogle bandanaer skubbet op omkring næsen. Ja. Og da de så kommer over og møder deres offer, hvordan kan du registrere og høre det? Altså, man kan høre en masse sten rasle, og man kan høre nogle skrig dernede fra, hvor han råber hjælp og sådan noget. Og generelle skrig, som når man nu tænker at blive overfaldet. Ja. Noget du at se en af gerningsmændenes ansigt, da de kom ind på skolen? Ja, noget kort lige at se en anetnisk ansigt, eller med anetnisk baggrund, ja, med lidt skæg og ja, lidt hår. Og hvorfor slår vi så ned på den her sag, Ida? Der sker jo vold i Danmark desværre hver dag. Altså, jeg kan sige, at tankerne bag er jo, at det her, altså prøv lige at forestille dig en situation, der sidder en elev på et handelsgymnasium, og så kan man gå direkte ind, fire mænd, han sidder og laver sin lektier, og så stik en mand i ryggen med en kniv. Altså, det er simpelthen, det er jo vanvittigt, det er. Det er så usædvanligt, at vi altså har valgt at bringe nogle øjenvidner fra den her episode. Og den elev, vi hører her i klippet, han så jo ikke selve overfaldet. Men vores reporter talte med tre piger, som så overfaldet. Reporteren talte med dem foran skolens indgang, lige efter de var blevet afhørt af politiet. Altså, vi sidder, det er vores skoleopgave, og lige pludselig kigger vi over, fordi vi kan høre noget støj. Og så går vi derhen. Nej, ja. Så ser vi, skal vi høre noget støj, og så er der slåskamp. Og vi tænker sådan, det er bare slåskamp. Altså, det har vi set før. Men så kunne vi så se, at det virkelig var noget voldsomt noget. Så jeg begynder sådan at rejse mig op og begynder sådan at råbe lidt, fordi jeg sådan, de skulle stoppe med det her. Fordi jeg kunne ikke holde ud og kigge på det, og det var ikke i orden. Heller ikke, når det er skolens grund. Og så går vi derhen, og de kigger op og bliver egentlig bare ved. Og man kan se, det er 4-1. Man kan se, at ham den ene, han kan virkelig ikke komme fri, og de virkelig holder ham. Og så begynder man så at kunne se, at han sådan bliver slået med et eller andet. Og vi tænker ikke over det. Vi tænker bare, at han bliver slået sådan i hovedet og i maven og alt det der. Og så kan vi så se, at da det var, at han er sådan begyndt at, sådan at løbe væk, fordi han kommer fri og løber så alt, hvad han kan. Så ham den ene, han holder en kniv, med, og mens han har en maske om hovedet. Og han holder kniven, og sådan, som om han... Ja, han holder kniven, og så løber de alle sammen sådan væk for at skjule sig eller sådan noget. Og hvordan vil du beskrive den kniv, de brugte? En lang køkkenkniv. Sådan en skarp, stor køkkenkniv. Sagde offeret noget undervejs og bagefter, som du lagde mærke til? Nej, jeg kan mærke, at sådan, jeg hørte, han skreg. Fordi det var virkelig voldsomt. Men han sagde ikke rigtig så meget, og så, han løber bare alt, hvad han kan for at komme væk. Man kan sådan se, at han er ondt og falder lidt, kollapser lidt, sådan, fordi han har mange smerter, kan man se. Og han kommer så ind og ligger. Så ja, da vi kommer op, der ligger han så, og vi kan se, at der er blod på hans ryg, og han har mange smerter. Han er lige blevet stukket med en stor køkkenkniv på det tidspunkt, han slipper væk. Hvordan løber han, kan man se på hans gang og løb, at han er såret? Ja, det kunne man godt. men det man kan virkelig se, at han var såret, fordi han sådan kunne næsten ikke løbe. Det var som om han sådan var lidt sløs. Sådan. Gerningsmændene, hvordan har de set ud? Altså, man kunne ikke rigtig se deres ansigter. Kun på nogen af dem. Ham den ene havde en sådan skimaske på. Ja, jeg ved ikke. Undskyld, hvad siger du? Der kommer en kommentar her fra siden af, fra en anden elev, der også har set det. De var anden etnisk herkomst, ja. Det var det, vi kunne se. Alle sammen. Og hvordan havde de klædt sig? Kunne I se, hvordan de havde klædt sig? Jamen, de havde hoodies på og hættetrøjer, hvor de så dækkede deres ansigter, og de ville i hvert fald ikke genkende, skulle man se. Hvordan vil I karakterisere deres kropssprog, mens de er i gang med det her? De var meget vrede. Meget voldsomt, ja. Hvad siger du? Meget voldsomt, sådan aggressivt. Helt vildt. Det er der en tredje kommentar herovre fra, der også har set episoden, der siger, at det var voldsomt. Hvordan ser man, at det er voldsomt? Hvilke tegn er der på det? Altså sådan, de stopper ikke, og sådan, selvom vi står og råber af dem og sådan noget, så bliver de ved, og de reagerer ikke rigtigt på. Altså sådan, man kan virkelig se, at de har sådan adrenalin i kroppen, og ligesom ikke sådan, ja, de stopper ikke bare sådan. Ja, reporter Rasmus Svanegård har altså talt med nogle af de elever, der så det her overfald på Aarhus Handels Gymnasium i går. Politiets foreløbige efterforskning peger på, at der formentlig er tale om en intern strid, og at hændelsen ikke er banderelateret. Offeret er desuden uden for livsfare, skal vi lige nævne. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Dette er Radio 24/7. Alternativet, partiet, er jo måske sådan lidt i krise. De gik tilbage under valget. Og det, som de selv har sagt, det er, at der er jo ligesom mange, der har krabbet sig ind på den her grønne dagsorden. Klimaet, det fylder bare alle steder i politik. Og hvad gør man så, hvis man ligesom før var de grønneste? Det skal partiet diskutere på deres sommergruppemøde, som de holder i øjeblikket. Og leder af det hele, Uffe Elbæk, han har sagt til Dagbladet Information, at fremadrettet, så skal Alternativet komme med radikale beslutningsforslag, som skal nedbringe det danske CO2-udslip. At man er ligesom nødt til i Alternativet blive ret radikale i sin måde at lave politik på. Spørgsmålet er så, om man kan finde ud af det. Altså kan man, hvis vi satte os for at ringe til dem og finde ud af, hvad har de så egentlig? Ja, vi har også fundet ud af, hvad er det mest radikale forslag? Ja. Altså i radikal er der vel noget, det skal være sådan samfundsændrende, ikke? Så det kan vel ikke bare være sådan noget med afgift på kød og så videre. Og jeg tror, det mest radikale forslag, vi fandt, da vi ringede rundt til rigtig mange, det kom fra Jakob Jespersen fra Næstved, der sidder i Alternativets politiske forum, hvor de altså udvikler politikken i partiet. Jeg synes jo, at et forbud mod reklamer ville være en fantastisk ting. Det tror jeg kunne hjælpe rigtig meget. Ja, og hvad et forbud mod reklamer egentlig har med CO2-udslip at gøre, det vender vi tilbage til. Lad os lige høre vores politiske reporter, Adnan El Adami, der ringede rundt til medlemmer fra Alternativets politiske forum for at høre, hvad deres bud er på det radikale forslag. Mange af dem, af dem han talte med, de har altså ret få idéer. Det var også alle sammen nogle idéer, som man har hørt før, altså idéer som afgift på kød og gratis transport. Dan Lien. Altså min favorit, det vil helt klart være gratis kollektivtrafik. Ja, det er. Jeg tænker, at fossile brændstoffer, elbiler, mere tog og mindre bil, den slags, ikke? Det kan jeg. Jamen, for eksempel at lægge afgift på rødt kød. Et kilo oksekød skal afgiftbelægges med 17 kroner. Igen. Ja, men det er jo sådan noget med at flyve mindre og spise mindre kød og sådan noget. Det er der ikke ret mange, der bryder sig om. Ja, flyve lidt mindre og spise mindre kød. Det var det mest radikale her fra den, som vores politiske reporter, Adnan El Adami, fik fat i. Men han fik altså fat i en mand, som havde et lidt vildt forslag. Han ville, ja, det kan vi bare høre i klippet her, hvad det var, han ville. Og han hedder Jakob Jespersen fra Næstved. Ja, hallo, det er Jakob. Hej Jakob, det er den anden, jeg er journalist inde på Radio 24/7.

radikale forslag for at bringe vores CO2-udslip ned? Der er en lytter, der kommer med et forslag. Ja. Internettet er uden sammenligning en af de ting, der har den største negative miljøbelastning. Så altså, måske skulle alternativet bare foreslå, at vi lukker ned for internettet. Jamen, det er Uffe Elbæk jo lidt i gang med, ikke? Han er ved at prøve at hoppe af Facebook og sådan noget. Det kan være, at de skal hoppe helt af. Det er da i hvert fald radikalt, ikke? Ja, radikalt. Hvis de gerne vil være radikale. Nå, 8:45. Vi tager et nyhedsoplæg, og skal vi tale om Karen Blixen bagefter? Yes. Hvad er myte, og hvad er sandhed? Det var faktisk overhovedet ikke hendes egen farm. Nej. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Voodoo-figurer, fabeldyr og fallossymboler fra Asien, masker og træfigurer fra Elfenbenskysten og andre afrikanske lande. Det hele markeret på bagsiden med H og en kongelig krone. Prins Henrik var en stor samler, og det vidner den samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk om, som i dag tirsdag sættes på auktion hos Brun Rasmussen. Køberne kan byde på ikke færre end ca. 2.500 effekter, som har fyldt reoler, vægge og vindueskarme på Amalienborg, Fredensborg og på Prinsens franske vinslot. Og det er en imponerende samling, siger Ralf Lexner, afdelingsleder og vurderingssagkyndig i auktionshuset. Det er en samling, hvor han har været meget, meget fascineret af kulturen bag effekterne. Og det er en samling, som han har nyt på grund af, den er meget dekorativ. Det er dekorative effekter, det er farverige effekter, og det er på den måde spændende effekter. Prins Henrik døde i 2018 og tilkendegav i sit testamente, at samlingen skulle sælges på auktion. Det er første gang, at kongehuset sælger ud af sine egen dele. Kun hvert fjerde barn i alderen 11-15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv mindst en time om dagen. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der udkommer tirsdag ifølge Berlingske. Det bekræfter, hvad vi havde mistanke om fra tidligere undersøgelser og udenlandske undersøgelser, hvor vi kan se, at Danmark klarer sig dårligt på det her punkt, siger Tue Christensen, der står bag rapporten til avisen. Jens Troelsen, der er professor på Syddansk Universitet og leder af forskningsenheden Active Living, kalder børns fysiske inaktivitet for et folkesundhedsproblem. Det er jo ikke sådan, at de her børn og unge de løber sig livsstilssygdomme til i morgen. Men man kan sige, at hvis de ikke får en tidlig alder etableret sunde vaner, så er det desto sværere at tillægge sig dem i et senere voksenliv. Så det er lidt i det perspektiv, det er sådan at bekymrende at se, at der er sådan en kommende generation af inaktive. Professoren mener, at den store sønder er børnenes store mængder tid foran skærmen. Der er intet overraskende i, at finansminister Nicolai Wammen laver et kasseeftersyn af de offentlige budgetter, og det er intet overraskende i, at eftersynet viser et underskud, det siger politisk reporter og analytiker på TV2, Peter Lautrup Larsen. Og det resultatet er altid det samme. Der mangler altid penge i kassen. Altså, jeg har aldrig oplevet kasseeftersyn, der viste, at den nye finansminister blev glædeligt overrasket over tingens tilstand. For de sidste næsten 40 år er der blevet lavet kasseeftersyn stort set hver gang en minister en minister med posten i Finansministeriet har skiftet farve. Nicolai Wammen vil senere i dag præsentere et regnestykke, der viser, at der kommer til at være ubetalte regninger for 3,5 milliarder kroner i 2020. Det skyldes ifølge Finansministeriet et pres på de offentlige budgetter i 2020 fra planlagte indtægter og tilpasninger af udgifter, der ikke er realiseret, skriver Børsen. Og i dag tirsdag får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen også mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Temperaturer mellem de 23 og 28 grader og stedvis op til ca. 30 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget en gang. Den sætning har man måske hørt før. Det er selvfølgelig indledning på den afrikanske farm af Karen Blixen. Spørgsmålet er, om det er sandt, om det egentlig overhovedet var Karen Blixens farm, eller om hun skabte en myte omkring sig, som måske ikke holder ved et nærmere kig på, hvad der er virkelighed. Godmorgen, Tom Buk-Svensi. Godmorgen. Og tillykke med din nye bog. Tusind tak. Den hedder Løvinden, Karen Blixen i Afrika. Det er en mobbedreng på 753 sider, og den udkom på Gyldendal i går. Og den handler jo om de 17 år, som Karen Blixen tilbringer i Afrika på farmen. Og du arbejdede med den her bog og undersøgt myter, blandt andet, og fortællinger om Karen Blixen, som hun jo skabte omkring sig selv. Og så var der i virkeligheden skete. Og lad os lige prøve bare at tage den der myte, som jeg lige lagde ud med og sige, at jeg havde en farm i Afrika. Var det overhovedet Karen Blixens farm? Altså lad os starte med at sige, at det var stor litteratur, det hun skrev om sin farm, det ja. Hun kaldte for farmen i Afrika, eller for hendes egen farm i Afrika. Men nej, hvis man går tingene dokumentaristisk efter i sømme, er der mange ting, der viser sig i den her bog at være myte, blandt andet det her, at hun havde en farm i Afrika. Hun var direktør for en farm i Afrika. Hun boede på en farm i Afrika, men altså, hvis man sådan skal være meget nøjeregnet, må man simpelthen sige, at det var i høj grad onkelens farm, onkel Åge Westenholz, som var hovedaktionær i det her selskab, der ejede farmen. Og han var jo sådan en rig mand, der havde skabt en formue ude i Asien. Skulle den så i virkeligheden have begyndt, min onkel Åge havde en farm i Afrika? Altså, der var ikke noget i kortene, hvor der stod skrevet, at Karen Blixen skulle ende, eller have mange år i Afrika. Altså, hun vidste en ting som ung, det var, at hun ville væk fra Danmark. Hun ville ud i det, hun kaldte den store verden. Og hun kom jo fra en meget, meget velhavende familie, og der var blandt andet den her meget prominente onkel, Åge Westenholz, onkel Åge, som han altid bliver kaldt, som netop var ham, hun gik til, da hun sammen med bror længtes efter at skulle ud i den store verden. Og så sagde han, måske kunne det først være Rusland. Sibirien var ved at være et nyt område for handel. Og så var der også den her plan om, på et tidspunkt sagde han, jamen jeg har en gummiplantage i Malaysia. Så hvad med, at de tager derned og bestyrer den her gummiplantage? Så går hun til en anden stor onkel, der ligger lidt længere ude i familien, som hedder Mogens Friest, som er hendes fars fætter. Og han har lige været i Brisen. Danmarks største jordbesidder, ikke? Præcis. Ja, og godt godsvarer på Frisenborg. Nemlig. Og han har lige været i Britisk Østafrika på jagt, og er fuldstændig forelsket i det her sted. Så han siger, nej, hvis jeg var ung i dag, så ville jeg tage derned. Det er det nye Eldorado. Så går Karen Blixen og hendes forlovede bror, eller hun hedder jo ikke Blixen på det tidspunkt, hun er ikke blevet gift endnu, Karen Dinesen med den forlovede bror, går hun så tilbage til onkel Åge og siger, onkel Mogens siger, at vi skal tage til Britisk Østafrika. Hvad synes du? Og Åge Westenholz er en stor forretningsmand, og han har hørt, hvad der sker internationalt selvfølgelig, og han ved godt, at det her, den her koloni, der er på vej, at der er der muligheder. Der er nu sådan en kamp om at investere der. Så han tænker, at næsten uanset hvad de gør dernede, så vil det være en god forretning, fordi jordene vil stige sig selv. Og meget hurtigt kommer man også ind på en kaffefarm som en mulighed. Eller en kvægfarm. Der er forskellige ting i luften, inden de tager afsted. Og det skal siges, at altså, hun er ikke forlovet med sin bror. Han hedder bare bror. Ja, ja det lyder okay. Selvfølgelig sådan. Ja, han hedder bror. En af de myter eller fremstillinger, som hun virkelig skaber om sig selv, det er, at hun er en fri kvinde, en uafhængig baronesse. Men der er faktisk virkelig ret mange personer om hende, som jo egentlig ikke optræder i Min Afrikanske Farm. Ja. Eller Den Afrikanske Farm. Ja, altså, prøv lige at fortælle, hvad for nogle personer hun egentlig Altså Karen Blixen, kan man sige, laver en selvmytologisering i Den Afrikanske Farm, og beskriver præcis, som du sagde, det her liv som den her uafhængige kvinde, der havde den her farm, og befandt sig sammen med afrikanerne og en lille håndfuld aristokrater, der sådan havde den her helt frie sjæl, the free spirit på mange måder. Men virkelighedens verden var langt mere sammensat, og synes jeg på mange måder også meget mere interessant, fordi hun havde et helt netværk af folk, som hjalp hende. Herunder onkel Åge, som vi lige havde hørt, han nævnes ikke med et eneste ord i Den Afrikanske Farm. Hendes bror, altså hendes virkelige bror, Thomas Dinesen, som var hendes tro væbner, og ham hun altid betroede sig til. Han kom ned og boede hos hende i 2 år og hjalp hende. Han bliver heller ikke nævnt. Og så er der en lang række personer, der bliver skrevet ud af den her fortælling, fordi de ikke passer ind i det her billede. Onkel Åge var jo borgerlig. Han var højborgerlig. Han var, skal vi sige, en mand, der sådan havde de her borgerlige dyder, som Karen Blixen på mange måder gjorde op med, så han passede ikke ind i historien. Det gjorde Thomas heller ikke, selvom hun beundrede ham, og han ovenikøbet gik i krig, sådan på familiens vegne. Han var med i 1. verdenskrig, fik Victoria-korset. Det var hun uendelig stolt af, og det var også hende, der havde ægget ham an til at kæmpe med kanadierne mod tyskerne. Men han gifter sig senere også ind i en borgerlig familie, og falder ikke fra Afrika på samme måde som hende, Så hun skriver også ham ud, for han passer ikke ind i den her fortælling. Og der kan man jo sige, man kan jo ikke anklage hende for at lyve. Hun undlader jo bare nogle personer. Men hvis man kigger på nogle af detaljerne, så er der faktisk nogle detaljer, som ikke passer. For eksempel, at hun piskede en løve. Ja, altså der er mange steder, hvor hun forstørrer historierne, eller gør den lidt mere romantisk, eller lidt mere dramatisk. Og det er, skal vi sige, det er, og den frihed har hun jo også som forfatter. Men mit ærne som dokumentarist er at prøve at gå ned og se, hvad skete der egentlig. Og der har jeg jo så samtidig kilder, der fortæller tit den historie. Der er et tidspunkt, hvor hun er, som du nævner, leder hun en oksetransport, og det er en meget dramatisk historie, fordi det er under 1. verdenskrig, som også kom til Afrika, og der er hun altså ude i bushen og skal bringe forsyninger frem til sin mand, bror, som er underofficer i den engelske hær på det tidspunkt, der er ude. Og der er et tidspunkt med den her oksekære, som, altså, hvor der er en hel masse okser med, at den bliver angrebet af en løve, og det er en meget dramatisk historie. I den afrikanske farm fortæller, hvordan hun styrtede frem og med en pisk og slog efter den her løve, og så sådan med besvær og i en dramatisk kamp fik løven jaget bort. Altså i de samtidige breve beskriver hun, hvordan hun tog sit gevær og skød mod løven. Man kan sige, det er en lille bitte detalje, men den er bare interessant, kan man sige, sådan i det samlede billede, og fortæller også en historie om, hvordan hun fremstiller sig selv, for det er meget mere romantisk på en eller anden måde, hvis man er så modig, at man tager en pisk i stedet for et gevær. Og som du siger, det her er hun jo også i sin gode ret til som forfatter at gøre tingene mere dramatisk, men hun har altså også siddet i 1958 og til hele Danmarks befolkning sagt, nu skal I høre en sand historie, og så kommer denne her fortælling, hun sidder i kaminstuen på Rungsted Lund. Jeg skal da fortælle dem en sand historie. Den hedder på Swahili, neosproget, Barua og Sultani, og på dansk Kongens Brev. Og den hører egentlig, skønt det ikke er taget med i den, ind i min bog, Den Afrikanske Far. Nogen af dem, der har læst denne bog, husker måske, at jeg derfor taler, hvordan jeg i nytårsmorgen, mens det nu var halvmørkt, kørte af en meget ufærdbar vej gennem Masai-reservatet, med min engelske ven Dennis Finch-Hatton og skød en løve, som stod på en dræbt giraf. Ja, hun siger altså, hun skød en løve med Dennis, og Dennis, det var hendes elsker. Ja. Og så forærer hun så kongen, det danske konge, det her løveskind. Og skød hun virkelig selv denne her løve? Og hvordan fortæller hun dig, hvordan er virkeligheden så? Jamen, det er sådan et klassisk eksempel, og det første, vi skal lægge mærke til, det er, at hun siger, at det er en sand historie. Og det er også en af grundene til, at jeg er gået hen på klingen, fordi hun mange steder også, inden hun udkom med Den Afrikanske Farm, sagde, at dette er den sande historie om det, der er sket. Derfor mener jeg godt, at man kan udfordre det her billede. Jamen, den sande historie er, at der var to løver, der blev skudt, der stod på den her giraf. Og det er rigtigt, at hun var på vej med Dennis Finch-Hatton ud om morgenen, ud mod noget, der hedder Masai Mara. Så får de øje på det her giraflig, og der står så en løve, som er en hanløve, som Dennis Finch-Hatton, de standser, og så tænker jeg, at de bliver simpelthen nødt til at skyde den her løve, og det er Dennis Finch-Hatton, der skyder løven, og de skal skynde sig videre, fordi de har et ærne, de skal aflevere nogle gevær til nogen, og så på tilbagevejen står der en ny, prægtig løve, og den bliver de også enige om, skal skydes, og det er også Dennis Finch-Hatton, der skyder den her løve i sin selvfremstilling fortæller Karen Blixen, at den første løve, hunløve, det var en hunløve for det første, den skød Dennis. Det var sådan en gestus. Og da de så kom tilbage, så sagde han, nu er det dig, der skyder hanløven. Og så rejste hun sig op og skyder den her fantastiske løve. Sandheden er bare, at hun skyder aldrig den her løve. Og hun begynder faktisk meget tidligt at lyve om det her. Hun fortæller, hun forærer det her løveskin til kongen, og skriver et brev til kongen om, at det er en løve, jeg har skudt. Og til sin mor fortæller hun, nu har jeg fortalt det her til kongen, og du må endelig ikke sige sandheden til nogen. Det skulle simpelthen holde det her hemmeligt. Nå, okay, for jeg skulle lige til at spørge, hvordan kan du vide, hvad der skete? Du var der jo ikke. Og det ved du så, fordi hun har skrevet til sin mor. At man kan stole på hende i forhold til de breve, hun skriver hjem. Der er hun altså, det er tit, hun undlader at fortælle nogle ting. Men hun er meget, meget ærlig over for sin mor og meget ærlig over for sin bror. Det sådan er hun simpelthen opdraget. Så det er der, vi kan gå ind og se, altså korrigere mange af de her historier. Så hun fortæller moren præcis, som det var, Og så senere, så har hun allerede, altså meget kort tid senere, hun begynder allerede at lave den her myte, og skynder sig til moren, og hun truer altså med bål og brand. Det her skal holdes hemmeligt. Du må aldrig sige til nogen, at jeg ikke har skudt den her løve. Så er der hele myten om det der med Dennis Finshatten, hendes elsker, den store kærlighed. Hun bliver skilt fra bror, et ulykkeligt ægteskab, og så finder hun altså den her frie sjæl, som er sådan en engelsk åndsaristokrat, der turer omkring i sin flyver og storvildsjæger i Kenya. Og en af myterne er vel så også det her med, at hun ligesom flyver på de her mange, lange ture med ham, og jo ja. Elsker, det beskriver hun jo også i bogen, friheden ja. Ved ligesom at svæve under præcis. Afrikas skyer. Præcis. Og hvorfor det, er det en myte? Altså for det første var Dennis Finshatten jo hendes elsker, og de havde en pragtfuld tid sammen. Den var bare ikke helt så lang tid, som man kunne få indtryk af, hvis man ser filmen Out of Africa, som jo vi også skal huske, altså det er jo ikke kun hende, der skaber myterne. Så kom den her store Oscar-film, som ligesom laver det her udtræk af kærlighedshistorien. Et udtræk af udtrækket. Ja, præcis. Men når man læser Den Afrikanske Farm, har man sådan en fornemmelse af, at hun flyver stort set hele Kenya rundt med Dennis Finshatten, og de sidder og ser hele Kenya sådan i fulde perspektiv. Altså sandheden er lidt mere prosaisk. Dog har hun været op at flyve med ham. Han fik det at fly til allersidst i den sidste periode, hun var der. Og så tager han hende med op med på meget korte ture, der har været måske 10 minutter. Hun skriver også om det i brevene. Og det er berusende, det skal man huske på. Altså, man skal huske, hun har aldrig fløjet før. Altså, tage et menneske, der aldrig har fløjet, og så 10 minutter op mod en gang hest, er i sig selv fantastisk. Men hun mister jo Dennis Finshatten. Det er jo hendes livs store kærlighed. Der foregår også i stykker, men han dør kort tid efter. Han har fået en ny elskerinde på det tidspunkt. Præcis, det er også en sørgelig historie, men der kan hun ligesom i erindringen holde ham fast, og der trækker hun de der flyture ud i det uendelige, og det er sådan et minde, hun har, og hun gerne vil værne om at gøre endnu større, fordi det også føltes stort, men også fordi hun ikke kunne bære, tror jeg, at hun mistede ham. Hvor mange flyture tror du, de har været på? Jamen, de har været på 3-4 stykker. Det er heller ikke særlig mange. Nej, det er ikke de her. Altså, man kan nemlig få indtryk, når man læser den afrikanske. Altså, det er ikke, fordi hun siger det, når man læser den afrikanske. Det er ikke, fordi hun er specifik og fortæller præcis, hvor lange de ture er. Men man efterlades med det her indtryk af. Og der er også nogle steder, hvor hun simpelthen er decideret usand. Altså, hun fortæller, at de fløj hele vejen op til noget, der hedder Lake Navasha og besøgte nogle venner. Det gjorde hun altså ikke. Jeg synes næsten, det er endnu sjovere, at hun har på den måde løjet så meget. Altså, inden hun rent faktisk gjorde det. Ja, men så er der også litteratur. Ideen om, at hun lyver og siger det til hele Danmarks befolkning, og også i USA tog hun jo også rundt og fortalte om de her historier og det her bjørne, eller løveskin, ikke? Jo, men der går vi så også ind i en webserede, som hedder sådan litteraturvidenskab, og der er jo også nogen der siger, at den større sandhed finder man jo nogle gange i poesien, finder man nogle gange i litteraturen, altså at der er en større sandhed, altså at hun alligevel rammer en tone og en virkelighed. Og det er der også en pointe i, altså der er jo mange, der... Jeg kender mange, der bor i Kenya, og nogle af mine gode venner elsker jo også Den Afrikanske Farm, selvom de godt ved, at hun overdriver ting og overspiller ting eller udlader ting, at den rammer en tone af noget, som er så rent og så smukt af et stykke Afrika. Og når hun nu gør det, hvorfor så pille myten fra hinanden, som Buk Swienty? Du har brugt lang tid på det her. Hvorfor ikke bare lade hende fortælle det her? Jamen, mit ærne er ikke at pille på nogen måde at pille hende hverken fra hinanden eller tage hende ned på en piedestal, men jeg synes faktisk, at den virkelige historie er endnu mere interessant. Jeg synes faktisk, at hun fremstår som et langt mere sammensat, langt mere interessant menneske, i stedet for det her mere polerede menneske, fordi hun er både møgirriterende og forkælet, og samtidig er hun enormt modig og har nogle fantastiske sider. Og så er hun også bare et menneske, og det er det menneske, jeg har ville grave frem. Og jeg, for mit eget vedkommende, er endt med at holde utrolig meget af hende. Jeg kan godt lide det her komplekse menneske, som hun i virkeligheden var. Lad mig lige spørge dig her til sidst. Ida har sikkert også, vi synes, det er så interessant, det her, nogle flere spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi du kommer jo på hele Bliksen, slægten, Dinesens slægten, da du skriver om 1864, kommer der først to store bind om hendes far, som jo er en vild historie også, ikke? Wilhelm Dinesen, den store jæger, alt det her. Så laver du en bog om Karen Blixen, Thomas og Tanne, om deres pagt, og det her med, at de skal leve efter faders Gud. Og så bruger du hjælp med, jeg ved ikke hvor mange år, på en bog om Karen Blixen, det vil sige, du skriver om faren og om broren, og to bøger om Karen Blixen. Hvad er det med dig og den familie? Jamen, Karen Blixen siger jo, er jo meget optaget af det her, som hun kalder et skæbnebegreb, altså at man ligesom har en skæbne, som følger en som en skygge. Og på en eller anden måde, så er det her måske blevet min skæbne, den her familie, til en vis grad. Altså, jeg er blevet meget fascineret af den her slægt, og jeg havde aldrig tænkt på, at jeg skulle skrive om Karen Blixen, men jeg er blevet fascineret af den her slægt, der vil ud over kanten, der sætter sig selv på spil, der skal vi sige, går igennem ild og blod, går igennem død og ulykke, for at leve et intenst liv. Og det slog mig simpelthen undervejs, at det er en familiekrønike. Den går helt tilbage til bedstefaren, som var en dekoreret soldat. I Algierkrigen. I Algierkrigen. Så i Frankrig, med franskmændene i 1837. Og at der er en bue i den her historie, som ender med tabet af farmen. Det er der slægtens store eventyrtrang slutter. Så det gik op for mig, at jeg tænkte egentlig, at jeg ville skrive en bog om fædre og sønner og deres sønner, men Karen Blixen stod der og råbte af mig, fordi hun fylder meget, og hun er i virkeligheden måske den rigtige søn, altså den afdøde far, der begik selvmord. Så med hende synes jeg, at jeg afrunder hele den her slægtssaga. Tusind tak, fordi du kom. Tom Buk Swensee har fortalt om din nye bog, Løvinden, Karen Blixen i Afrika. Dette er Radio 24/7. 9:05, og vi kan lige nå at sige hej til dig, Dan Bjerregaard, krimireporter her på Radio 24/7. Godmorgen. Du er på vej ind i retten. LTF-advokat Michael Juul Eriksen prøver i dag kl. 9:30 at få det her midlertidige forbud mod banden Loyal to Familia ophævet. Og hvorfor er det, han gør det? Det gør han, fordi sagen om det her forbud mod LTF, det egentlig nærmede sig sin afslutning, hvor anklagemyndigheden sidste fredag skulle procedere sagen. Og der kom det altså frem, at denne her teledatasag også spiller ind i LTF-sagen. Det er sådan, at de har lagt 30 sager frem, som ligesom skal beskrive LTF's kriminalitetsbillede. Og i de sager indgår selvfølgelig mange af de her teleoplysninger. Og derfor valgte man at udsætte opløsningssagen mod Loyal to Familia. Og det, Michael Juul Eriksen så siger, det er, jamen, det her midlertidige forbud, det strækker sig altså længere, end det egentlig ville gøre, hvis man fik en afgørelse nu. Og derfor så må man så nu sige, at LTF skal altså ikke være forbudt i den tid op til, man træffer en afgørelse. Så det er det, retten skal tage stilling til i dag. Okay, ja, spændende. Og hvad siger anklageren? Ja, anklagemyndigheden udbad sig betænkningstid i fredags, da Michael Juul Eriksen fremlagde det her i retten. Så hvad de præcis siger til det, det ved vi jo ikke, før vi kommer ind i retten i dag. Det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, hvis de siger, at det er de ikke enige i. Og så er det altså, at retten skal trække sig tilbage og afgøre, om det her midlertidige forbud, det skal ophæves. Så det vil altså så sige, at det her forbud mod, at medlemmer, de for eksempel må have LTF-trøjer på og må forsamle sig og sådan noget, som de ikke har mått i et års tid efterhånden, at det så skal ophæves. Det er altså det, som retten skal svare på i dag. Altså det kan simpelthen være, at i morgen, der må LTF-bandemedlemmer gerne gå med LTF-logo igen? Ja, hvis retten kommer frem til, at det her kommer til at strække sig for langt, altså i forhold til, hvad man normalt vil sige, hvis den her teleskandale ikke var kommet ind midt i billedet, jamen så vil man stå i en situation, hvor at de her LTF'er igen altså må, det er jo både sådan noget mere, må forsamle sig i, ja, for eksempel når de er til retssager med nogle af deres bandebrødre, så står de jo, eller i gamle dage stod de ude foran i deres LTF-tøj og sådan noget. Og det vil de så få lov til igen, hvis retten giver Michael Juul Eriksen medhold i det her. Okay, nå, spændende. Vi følger op på det i morgen, Dan Bjerregaard. Det gør vi. Tak fordi du var med, krimireporter på 427, som altså er på vej ind i retssagen. Og det er altså LTF's advokat Michael Juul Eriksen, der simpelthen her klokken 9:30 skal prøve at ophæve det her midlertidige forbud mod Loyal to Familia. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken den er 8:08, og senere i dag, jeg tror det er klokken 8:08. 2 minutter i 9. Jeg har et eller andet metal i dag. Ja. Okay, men jeg ved i hvert fald, når klokken bliver 10:05, der kan man høre Huxi og det gode gamle folketing med dig, Huxi Bak. Hvad skal vi tale om? Vi skal, ja, altså, vi kan nok ikke undgå igen at tale lidt om Lars Løkke, som, hvad skal vi sige, har sat alt på et bræt, fremrykket det der landsmøde, og hvad skal der ske og sådan noget. Mm-hmm. Du kan bruge et klip, Ida og jeg havde her til morgen med Christian Jensen. Ja, ville han sige noget? Ja, men vi spurgte ham lidt indtil, da han sagde, hvad var det nu, han sagde, da han sagde, at han sådan set synes, at det var godt, at det bliver fremrykket. Altså, Knud kunne ikke dy sig. Vi skulle tale om kasseeftersyn, og så spørger Knud, hvad synes du om, at Lars Løkke gerne vil fremrykke landsmøde? Og så svarer han, landsmødet kan blive fremrykket, så medlemmerne kan bestemme, hvem der skal være formand. Ja, det er en god idé. Jamen, det er altså, hvis medlemmerne bestemmer det, så er det et ja. Ja, ja. Nå, men det er vel også bare et ja til, at formalia er på plads. Ja, det kan man sige. Jamen, det synes jeg er fint, men det tror jeg også, at jeg havde læst han tage. Jamen, han har ikke rigtig sagt noget andet sted. Nej, men altså lige synes, det var som det var. Men det virker som altså, det jeg glæder mig til, det hvem er... Hvem har du indtil at dissekere det her? Vesterbro kommer i dag. Han er jo... venstremand er en hals. Han er jo venstremand af et godt, og nogle gange lidt splittet hjerte, må vi sige. Men, men han har jo sin kontakt. Eivind Vesterbro. Så jeg skal lige tale med Eivind om, hvordan og hvorledes. Men så for det hele ikke skal handle om Løkke og det der landsmøde, så er der jo lige så stille begyndt at være takter til finanslov. Ja. SF har meldt ud, at hvis ikke de får nogle flere pædagoger, så er de overhovedet ikke med i en finanslov. Nå, har du hørt om det der kasseeftersyn også? Skal I snakke om det? Ja, vi vender lidt, men det er jo som, nu hørte jeg Lautrup Larsen, og jeg har jo siddet med Henning Dyremose også, og fået Dyremose til at indrømme, at det er en rituel dans. Man skal som finansminister lige stille sig op og sige, hold da op, kassen er tom, hvad skal jeg dog gøre? Fordi så starter man lige lidt bedre. Kassen er tom, så sådan er det bare. Men programmet er fuldt, kan jeg høre. Det kan jeg love dig. Josefine Fock, Eivind Vesterbo, Pelle Dragsted. Nå. Så det skal nok blive festligt i dag. Ja, det gør det da. Det er 10.05. Så tror jeg hører med i dag. Ja, det vil jeg også. 10.05, Huxi er der god gammel folketing. Nu er der nyheder.